Elhamdülillahi lezî hedâne alî hâdâ mâ künnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Sallu alâ şefî'i cunûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz Tebarek ve Teala bu mübarek bayram gecesini dostlarının bayramı gibi geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Ve sabahında dostlarının bayramı gibi dünya ahiretini kazananların bayramına ilhak eylesin. Amin. Amin. Bu geceler işte 10. gecedir, bitti. Bir daha 10 geceler yok bir sene daha. 10 gecelerin her biri Kadir gecesine denk. Her gün orucu bir sene orucun sevabına denktir. Tabii sevabına denktir fakat Arafa günü orucu bugün tuttunuz inşallah. Doydunuz mu? He? Elhamdülillah. Efendim, Myanmar'dakileri düşünün. Allah yardım etsin. Amin. Ne zor durumdalar. Bangladeş sınırına dayandılar. 3000 kişi şehit oldu. Ondan sonra binlercesi, 20 tane kadın cesedi çıktı bugün dereden. 20 tane. 20 bin, 30 bin kişi sıkışmış sınırın arasında. Ne ileri ne geri perişan. O Bangladeş doğru bir Müslüman olsa bu kadar insana efendim, kucak açmaz mı yani? Hiç doğru Müslüman değil. Kaç tane Müslümanlar da idam ettiler biliyorsunuz. Bangladeş'te de Allah rejimi ıslah eylesin. Amin. Ehl-i sünnete çevirsin fazl-ı keremiyle. Sıkıntı çok İslam Müslümanların. Ya, yemeğe bir şey bulamıyorlar, içmeğe bulamıyorlar. Üstlerinde başlarında yok. Çoluk çocuk perişan halde ağlıyorlar. Kocalar, çocukları gözlerinde efendim şehit edilmiş. Bunları düşündüğümüz vakitte biz ne olacak Arefe günü oruç tutsak, bayram gecesi ihya etsek, uyanık dursak yani ibadetle geçirsek tabii ağır uyku bastırırsa o başka. O vakit insan ibadetini bozar. Yani bozmaması için biraz uyuması lazım. Onun için rahatımız çoktur. Nimetimiz bolluk. Bolluğumuz çok. Bunların hepsi ayrı ayrı şükür ister. Günahımız da çok. Adamın günahı olmasa desen nimet geliyor. Dersin ki ya tabii günahım da yok zaten. Gelen nimettir. Şimdi hem günahın var, hem nimetin çok. Burada sıkıntı var. Bir bela hazırlanıyor demektir. Bir bela hazırlanıyor. Kurbanın bıçağı bileniyor yani. Orada hala geviş getiriyor gibi. Bize hayvanlık yakışmaz. Biz insanız. Hem günahımız var, hem nimetimiz çok. O zaman hastalanmamız lazım. Efendim musibet gelmesi lazım ki dünyada kefaret olsun ki temizlenelim. Ya da çok istiğfar edeceksin falan. Çok tevbe edeceksin, tesbih namazı kılacaksın devamlı. Hep günahları sildireceksin. Sen işte hem günahları biriktiriyorsun, hem günahları sildirmiyorsun, hem tevbe istiğfar etmiyorsun. Yani dolu yağıyor arabanın camına, silgeçler çalışmıyor. Anla ki toslayacaksın yani. Pratik yapacaksın yani. Cam kapanıyor, silgeç çalışmıyor. Ne demek bu? Kapandı. Yani günahlara devam ediyoruz. Tevbe istiğfarımız zayıf. Ondan sonra bela musibette görmüyorsak ya çok iyi nimet, ibadetli olmamız lazım ya da musibetli olmamız lazım ki hastalıklar kefaret olsun. Bize hiçbiri yok. Yan geliye taşa. Her işinde rast gidiyor. Aslında rast gitmiyor, ters gidiyor. Bir şeyler ters gidiyor. 40 günde bir hasta olmayan sıkıntıdadır. Neden? Temizleyicisi çalışmıyor yani. Kefareti yok adamı da. Evliya Allah öyle derler. 40 gün geçse hasta olmasa ne oldu bana, Allah sevmiyor mu beni acaba derler. E şimdi biz de başımıza 40 senede bir hastalık geliyor. Allah da beni hiç sevmiyor mu ya? Bu kadar da namaz kılıyorum, ibadet ediyorum. Hocayı dinliyorum, oruç tutuyorum. Yandaki komşu domuz gibi yiyor, içiyor. Ramazan'da yiyor. Efendim şarap içiyor, bilmem ne. Adam öyle konuşuyor, ben konuşmuyorum bizim. Bizde de öyle bir komşu var gerçi. Ama öyle konuşmuyorum yani ben. Sizin konuştuğunuzu naklediyorum yani. Ha. Ya bu adama bir şey olmuyor. Arabası taşa çatmıyor. Ben her dakika kaza bela görüyorum. E Allah seni seviyor. Onu sevmiyor. Onu temizlemiyor. Bizi temizliyorsa şükredelim. Çok büyük nimet içindeyiz ya. Temizliyorsa. Benim hastalığım zaten bende, içimde duruyor. Her dakika var. Şeker hastalığım benim çok zikzaklı bir şey. Daha da çok hastalığım var ama. Bak şimdi 350 idi yani. Ağzım yapış yapış çamur gibi. Zor konuşuyorum size. Zor konuşuyorum. Çok da bir yemek de yemedim yani. Bir öküz falan da yemedim. Bir tepsi baklava da yemedim yani. Bir çorba içtim geldim. Zaten oruç tutamıyorum. Günde bir çorba da içeyim daha. Ama yine vırt vırt vırt. Neden? Günahım çok. Mevla beni temizleyecek. Ahirete temiz çıkacağım inşallah. Ha, ama Allah'tan hastalık istemeyelim. Bela istemeyelim. Ya ya Rabbi bize tövbe istiğfar ederek, zikrederek, kolay kolay, tatlı tatlı Kur'an okuyarak şu 10 günlerin zikirlerini yaptık. Yarın 10. gün aman kurban kestik, çok yorulduk. Bayram idi, seyran idi. Ziyarete gittim, ziyarete geldiler. Yarın zikrini unutmayın. اَعْظَمُ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ وَالنَّحْرِ Günlerin en büyüğü Allah nezdinde kurban bayramı günüdür. Daha büyük gün yok. Ne kadar hayvan kanı akıtılacak yani. Hiç daha dünya günlerinde, senenin günlerinde bu kadar Allah için kurban kesilen bir gün daha var mı? Yok. Sırf Mina'da milyonlarca kurban kesilecek. Milyonlar. O akıtılan kanlarla ne belalar kalkacak inşallah. Fakir fukara yiyecek inşallah. Ondan sonra dua edecekler Müslümanlara. Böylece biz de yani zulme uğramış mazlumleri düşünerek bariz olmasa oruç tutarak, onların derdiyle dertlenerek, çok keyif yapmayarak, hahahihileri bırakarak, biraz efendim hassas olarak, Müslümanlar derdiyle dertlenerek, yani şu mübarek 10 gecelerde her gecesi Kadir gecesine denk, işte sonuncusu bu gece. Kadir gecesi nedir? Aynısı eşittir. Aynısı eşittir. 10 gece verdi Mevla bize. Bu son gecemiz, şansımız, son. Son şansımız. Bir daha Ramazan'a kadar yok. Ramazan'da da ya çatar ya çatmaz. Çünkü Ramazan'daki çok gizli yani oluyor. Çok gizli oluyor. Her gece kollamak lazım geliyor. Ama bu garantiydi. Niye kaçıralım? Niye mahrum olalım? Yani hiçbir gece yapamadınızsa, bir gece kalktınız, Myanmar için dua ettiniz mi? Bir teheccüd kıldınız mı? El kaldırın demedim ha. Yaptıysanız riya olmasın. Sen yapacak bir şey yani. Hele çoğunuzun sıhhatiniz yerinde, gençliğiniz var, oruç tutabiliyorsunuz. Yani hastalık gelmeden kıymet bilin kardeşim, yavrularım, gençlerim. Kıymet bilin yani. Çok ararsınız sağlığınızı, sıhhatinizi. Bir gün oruç tutabilmek için neler vermem ben şimdi ya? Neler vermem ya? Bir gün oruç tutabilsem. Ya siz hazır böyle tutuyorsunuz. Aa bak şimdi yarın tutabilir misiniz? İşte o da fırsatı gitti. Şimdi gece kaldı bu gece. Yatsıyı cemaatle kılacağız inşallah. Yatsıyı cemaatle kıldık. Yarı geceye kadar kıyam ibadet sayılıyor. Sabah namazın cemaate gidin. Bayram namazın demedik. Bayram namazına şarapçılar da gidiyor. Bayram namazına zaten gideceksiniz daha. Ona da gitmeyeyim deyipten gavur mu olayım demiş Bektaşi yani. Sabah namazına cemaate gideceksiniz. Anladın mı ne demek istediğimi? Ha. Cemaate giderseniz bütün gece ibadetle ihya sayın. Arada bir de işte teheccüd iki rekat da olsa kurtarabilirseniz ne ganimettir İmam-ı Rabbani Hazretleri bu. Ne devlettir ne fırsattır. Ama 12 kıl, fazla kıl. Mübarek gecelerin namazları var. İşte o 10 gecenin her birinde kılınıyor o namaz. Geçen hafta sohbette beyan ettiğim. Dergi abone olmuşlar. Dergi evlerine geliyor. Rafa koyuyorlar. Ondan sonra yine bana telefon ediyorlar. Bu gecenin namazı neydi? Ya kardeşim, hem yazacağız, hem anlatacağız, hem de bir de telefonda özel sana anlatacağız yani. Ya insan şu şifreyi alana şu kadar para var dense, sen bunu ilk seferinde alır mısın? Üçüncüye bırakır mısın? Dünyanın en ufak bir menfaati için hemen notunu şeyini sağlama alıyorsun da sana böyle bir mükafatlar, zikirler anlatılıyor, ediliyor, tarif ediyoruz, sayfasına kadar söylüyoruz. Adam hali, şu anda dergi yanımda yok da bana atar mısınız? Ya kardeşim, yani böyle birbirinize yapıyorsunuz, ben farkındayım da. Neyse, Allah razı olsun, birbirine atanlar kazanıyorlar. Kazanıyorlar ama yani ahirete karşı ciddiyetsizliğimizden bahsediyorum. Ahiret kârlarına karşı umursamazlığımızdan bahsediyorum. Bu dünya işlerimizde böyle olmuyor arkadaşlar ya. Ay şimdi desene, sigorta borcunlarınızı yapılandırma yaptık da 100 bin liralık borç işte 15'e indi. O da 36 ay vadeye çıktı falan falan. Oho! Ödemeyeni döverler yani. E sen şimdi ne yapıyorsun? Aman vakti geçmesin. Ağustos'un sonunda vakti geçirmeyelim. Neden? Bu fırsat bir daha ele girmez. Aa, Kadir gecesiydi her gecesi. 10 gecesi geçti. Bak bu gece 10. gecesi. 9 gecesi bitti. Seneye kadar kim sağ kim selamet. Çoğu insan ölecek yani. Ha, bu cami dolusu kadar adam ölüyor benim cemaatimden bir senede. Ne bir senede? Bir ayda. Hep ölüyoruz. Her gün cenaze ilanı var ya. E o zaman niye kaçırdık şimdi bunu? Ya hoca ben, sen de şimdi 9. gece mi konuşman lazım? 10. gece mi? Ya konuştuk da mübarek adam, kaçını konuşacağız? Şimdi bir geceniz kaldı. Ya, o da bu geceler. Siz de maşallah, ben dedim kimse gelmez ama daha fazla geldiniz. İnadınız. Terssiniz ya zaten. Terssiniz ya ha. Neyse, düzsünüz esasen, çok düzsünüz. Çünkü bu gecelerde sohbete gelip ilim meclisinde ayet hadis okunan yerde oturmak, Enbiyaullah'ın ve Resulullah'ın meclislerinde bulunanın sevabına nail olursunuz. Bunu hadis-i şerife inandınız. Siz Abdülkadir Geylani falan kabul eden adamlarsınız çünkü. Onun için fazilet almaya geldiniz ve kazanacaksınız. Zikir meclislerinde tekbir, tehlil meclisleridir. Bu saatler, zaman dilimlerinde sahabe-i kiram böyle yaparlardı. Allah'ımız hususiyetle zikir etmemizi emrediyor. Şimdi hacılar Arafat'tan efendim iniyorlar. Sümme yefidu min haysu fadan nas. İnsanların aktığı taraftan seller gibi Müzdelife'ye doğru akın. Mevla buyuruyor. Estağfirullah. Benden mağfiret isteyin. Çok istiğfar gecesidir yani. Zikirler gecesidir. Şeyi de unuttuk bu sene. İstiğfarat-ı Munkuze'yi, değil mi? Bak görüyor musun? İstiğfarat-ı Munkuze'yi demeyi bile unuttum ya. Bırak okumayı yani. Hey gidi kafasız adam. Hem yazıyorum hem okuyamıyorum. Vakit de bulamıyorum. Ben de ne iş yapıyorum o da belli değil yani. Bir bereketsizlik var üzerimde. Allah alsın sizden de benden. Allah vakitlerimize, ömürlerimize bereketler ihsan eylesin. Amin. İstiğfarat mı güzel? Bari bu gece okusak ya. Bana yanıma verin kitapta. Evet. He? Eski yayından bu sene olur mu mübarek adam? Dün yediğinden bugün doyuyor musun? Ha? Yani doğru diyor. O belki televizyon, radyo vermiştir. Onu demek istiyor da ben seyredemiyorum ki. Vakit bulamıyorum. Kendi kendimi mi seyredeceğim bir de? Zaten bıkmışım kendim. Kurtarıcı istiğfarlar. O da küçük bir risale. Hasan-ı Basri Hazretleri'nden rivayet. Ne büyük evliya Allah onu tarif etti. Ne büyük kıssası var. Orada yazıyor kitapta. Bir haftada okunuyor ama bu son 3 gecede her gece bir hatim yapılıyor. 2 geceyi de kaçırttık. Terviyeyi kaçırttık. Arefe gecesini kaçırttık. Şimdi kaldı Nehar gecesi. Bu gece onu da okuyabilsek çok iyi olur. Ya hoca efendi, oku oku derken sabah namazında uyuyacağız herhalde bu vaziyet. Sen de bizi uyutmamaya mı çalışıyorsun? Ya kardeşim, nefsin şeytanın elinden ne kapabilirsek kar. Ne kurtarabilirsek kar. Belki karıyla biraz daha az dırdır edersin. He? Çoluk çocukla biraz daha az muhabbet edersin. Yani ameli salihe sürat ederiz. İnşallahurrahman. Bak ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ayşe radıyallahu anh'a rivayet etmiş annemiz. Bu çok büyük müjde. Hadi bu gece kaldı bize. Menahya leyleten min leyali aşri zilhicce. Zilhicce'nin 10 gecelerinden bir geceyi dahi ihya etse. Şimdi bu 10 gecelerden bir gece kaldı elimizde. O da bu. Yarın 11. gece. Allah'ın yemin ettiği gecelerden çıktı. Ve leyalin aşri. 10 geceye yemin ediyorum buyuruyor. Bu 10. Yarın Zülhicce 10. Bir gece kaldı şimdi. İnşallah yatsıyı cemaat, sabahı cemaat en azı bu ihyanın. Burada akşamı da kılmış olduk elhamdülillah. Eğer bir geceyi de ihya etse فَكَنَّ مَا عَبَدَ اللّٰهَ عِبَادَتَمَا حَجَّ وِعْتَمَرَ طُولَ سَنَةِ. Bir sene boyunca devamlı umre yapmış. Geçen dedimse günde 2-3 umre yapan bile var. Bir sene devamlı umre yapan, bir de haccını yaptı. Bak şimdi millet ne kadar yoruldular, ne kadar zahmet ettiler, masraf ettiler, para verdiler. O da haçları kabul müdür, değil midir? O da belli. O da belli değil. He? Evliya Allah'tan beri öyle. Süfyan Sevri miydi? Radıyallahu anh. O 70 kere haç yapmış. Süfyan İbni Uyeyne de olabilir. O da 33. haccı mıydı neydi? Dedim ki dua edeyim vakfede Mevla'nın dostları. Acayip halleri var. Dedim ya Rabbi bir tane hac bana kalsın. İşte 32'sini de haccı kabul olmayanlara hediye ediyorum. Hacca gelmiş de haccı kabul olmayanlara 32-33 tanesini hediye ediyorum. Siz öyle bir şey yapar mısınız? 33'ü de bana ya. Ben manyak mıyım yani? Bu kadar canım çıkmış haccı kabul olmayana. Zaten kabul olmadıysa ne menem şey ki kabul olmamış. Demek bozuk bir adam. Ne hediye edeceksin öyle adam? Sizin beyniniz böyle çalışır. Benimki de. O da dedim ya Rabbi diyor. 32'si de haccı kabul olmayanlara hediye olsun. Mevla buyurdu ki ya bu peygamber miydi? Yahu kardeşim evliyanın ilhamı haktır. Keramat-ı evliya haktır. Peygambere gelse vahidir. Evliyaya gelse adı ne olur? İlhamdır. Keramettir, ilhamdır. Mevla içine ilka ediyor yani. Mevla buyurdu ki diyor, ya sen benim kullarımı benden daha mı fazla düşünmeye başladın? Sen git işine bak. Haçların da sana kalsın. Ben kullarımı affetmeye de, kerem etmeye de kadirim. Sen benim adıma öyle çok ince düşünmelere girişme buyurdu diyor bana. Yani sen bana karşı da mı cömertlik yapmaya başladın ya Süfyan? Yani 32 taneyi kabul olunmayanlara acıdım da şey, sen acıdın da ben acımadım mı şimdi bunlara Mevla buyurdu diyor. Böyle acayip haller var yani. Onun için biz şimdi gemiyi kurtarmaya bakalım. Kendi işimize bakalım. Salih abimize bakalım. Mevla'nın çok halleri var. Sırları var. Ama biz zengin olalım. Sen zengin ol. Sen zengin olursan etrafına faydan olur. Yani ne kadar cimri de olsan faydan olur. Bir adamda para varsa bir yerinden birileri istifade eder yani. Sen ahirette zengin ol. Sen vermesen de alacaklılar çıkacak zaten. Yani gıybetten, dedikoduna her taraftan birileri götürecek. Yani yine senin yaptığın amellerden onlar da kazanmış olacak. Onun için zengin olacağız inşallah. Ahirete zengin gidelim. Salih amellerle gidelim. Bütün sene umre yapan, hac yapan adam, hac senede bir kere, ne kadar ibadet etmiş, ömrü boyu ne kadar ibadet etsin, bir sene boyu Zilhicce'nin bir gecesini ibadet eden aynıdır. Resulullah buyuruyor. Sallallahu teala. Yarınki sabah da mağfiret. Öyle buyurdu Musa aleyhisselama. Hazreti Vehb rivayet ediyor. Ya Musa, kavmine, ümmetine emret ki Zülhicce'nin 10'una kadar bana ibadet etsinler. Sonra Zülhicce'nin 10. gününde huzuruma gelsinler. Bayram namazına gelmek ne demektir? Allah'ın huzuruna çıkmak demektir. İnşallah o niyetle çıkacağız inşallah. Çıkarken de yolda sesli tekbir getireceğiz inşallah. Değil mi? Burada da getirelim bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Tekbir var içinde. Gök kapıları açılıyor bu tekbir. Yani o duanın kabulü için gök kapıları açılıyor. Anında kabul ediyor. Büyük tekbirler. Gizli zikir eftaldir. Ama bazı yerlerde şeriat zikri açık yapmayı emrediyor. Teşrik tekbirleri nasıl söylenecek? Lebbeyk nasıl söylenecek? Açık ve sesli, ne kadar bağırabilirsen. Avazının çıktığı kadar. Çünkü bunlar nedir? Şiair-i diniyeyi izhardır. İslam nişanlarını aşikar etmek mahiyeti taşıyor. Ezan da öyledir. Ezanı sessiz okumanın faydası var mı? He? Nasıl okuyacaksın ezanı? Sesli okuyacak. Müezzin minareyi niye yukarı çıkıyor? Bağırabildiği kadar her tarafa duyursun diye. Şimdiki hoparlörlerle efendim, tabii ses artık müezzin ne kadar bağırsa duyulamayacak hale geldi tabii de. Efendim yine ses var tabii, yine insan sesli yapacak. Yine minareye çıkmak lazım. Yüksek yere çıkmak lazım. Şimdi aşağıdan okuyorlar, o da sünnete muhaliftir. Çok sünnete muhalefet var. Ondan sonra merkezi sistem, rezillik. Bazı yerlerde kalktı mı? Ya bu işte bu görmezlerin, bardak oğullarının marifetidir bunlar. Bu dinler arası diyalogçuların marifetidir bunlar. Memleketi ezansız bırakmak isteyenlerin marifetidir bunlar. Çünkü o zaman ne oluyor? Koca Amasya'da, diyelim işte Yozgat'ta vesaire bir tane ezan okunmuş oluyor. Halbuki o kadar minareden ayrı ayrı okunsaydı ne olacaktı? Bereketler çoğalacaktı. İnşallah bu kutlu doğum düzeldiği gibi, inşallah düzelir. Kutlu doğumun da ne olduğu belli değil yani. O da belli değil. O da belli değil. Kim gelecek reis, o da belli değil. Her şey belli belirsiz yani. İnşallah bu merkezi sistem de kalkar. Bu kalkmadan da memlekete rahmet gelmez. Bu beladır. Ezanı bire indirdi çoğu yer. Ezanı indirdi. Halbuki ezan çok okunmasında çok büyük belalar kalkıyor. Bir musibet, bir felaket anında ne yapın buyuruyor hadis-i şerif? Hemen ezan okuyun buyuruyor. Adamı yola gönderiyorsun misafir, selametle dönsün diye arkasından ne okuyun diyor? Bizimkiler su döküyor bir başlama. Fuzuli işler. Ne yapman lazım? Hemen ezan okuyacaksın ki selametle gelsin. Çocuk doğuyor, kulağına ne okuyorsun? Hemen ezan okuyorsun. Şeytanı kaçırtmak için. Çünkü her çocuğa musallat olur buyuruyor hadis-i şerifte. İsa Aleyhisselam'a musallat olamadı. Geri kalan her çocuğu ağlatıyor buyuruyor hadis-i şerif. İşte o şeytanın messinden, dokunmasından çocuk ağlıyor. Onlar da diyorlar ki içerisi çok darıdı, sıcaktan soğuğa çıktı, birden şaşırttı da ağlamaya başladı falan. Manyak manyak izahlar tabii ki. Efendim, hep ezana teşvik ediliyor. Ezan musibetleri kaldırıyor, belaları kaldırıyor. Bak Evliya Allah'tan birisi İmam Attas Hazretleri bunu zikrediyor. Yemen Meşayihinden El-Kırtas isimli eserinde diyor ki Evliya Allah'tan çok eski bu tabi artık. Cüneyd Bağdadi dönemleri midir nedir? Bağdat'ta çok menakıp var. Evliya Allah'tan biri gece teheccüden evvel uykusunda iki melek görüyor. İki meleğin birisi öbürüyle konuşuyor. O melek diyor ki bu gece Dicle kabaracak, Dicle ara sıra kabarır, alır da aşağı. Bütün Bağdat'ı basar. Bu gece Dicle kabaracak, Bağdat'ı sel götürecek, helak edecek. Öbür melek diyor, neden icap etti? Allah çok gazap etti Bağdat'a diyor. Niçin gazap etti? Bu gece 700 tane bakirenin bekareti zina ile bozuldu diyor. Allah hesaplarını biliyor. 20 milyonluk İstanbul'da acaba bu gece kaç zina olacak? Şimdi zina, bütün zinalar haram. Ama bakireyle zina tabii daha fazla haram. Çünkü bekareti bozuluyor. Komşu karısıyla zina, ekberul kebair, gavur olmaktan sonra geliyor yani. En büyük, büyük günahların en büyüğü. Komşu hanımıyla işte enses dediğin, akraba meseleleri vesaire. Değil mi? Evli kadın bir taraftan kocası var, bu bir taraftan amcasıyla zina ediyor. Amcasıyla. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Beni İsrail'de ne olduysa benim ümmetim aynısını yapacak. Onlar da anasıyla zinaden olduysa benim ümmetimde de olacak buyurdu. Anasıyla da zinaden var yani. Bırak amcasına. Ama hiç basın, yayın, matbuat, menşurat hiç konu yapmıyor. Ha, yan yasağı getiriyor. Tabii. Bir Müslüman efendim işte sakallı, cübbeli adam bir şey yaptı. Yapabilir. Hemen onu, yani insandır. Yapsa bir yanlış bir şey, onu göstere göstere göstere senelerce. Değil mi? Efendim, o vaziyette onunla uğraşıyorlar. Ben jet ski'ye binmişim de, halbuki haşamalıydım. Kimse göbeğimle diz kapağım arasını görebildi mi? Göremedi. Plajdan ne alakası var? Zaten plajdan uzak olma şartı var. İnsanların kafasına vuruyor. Hatlar çiziyorlar onlar gelmesin diye. Ta ileriden hiç plajdan alakası olmayan bir yerden girmişiz, açıktan gidiyoruz. Resimi zoomlayıp yaklaştırıyor. 15 gün milletin Ramazan'ını perişan ettiler. 15 gün! Başbakan bile açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ben ne yapmışım ya? Başbakan niye açıklama yapmak zorunda? O zaman Uğur Dündar'la araları iyiydi yani. Uğur Dündar soruyor da bunlar da cevap veriyor yani. E şimdi niye cevap veriyorsun ki? Bunun ne alakası var bana soruyorsun ya? Adam ne yapmış? E sen şeriata uygun bir iş yapıyorsun, 15 gün haber oluyorsun. Adam yeğeniyle amcası ilişkiye girmiş, hiç, kapattın konuyu gitsin. Çünkü kendi adamları olursa yayılmasın. Bir Müslüman günah olmayan, suç olmayan bir şey bile yapsa yayılsın. Murcifun bunlar. Efendim işte, Doğan medyası denilen, işte, bu adamların medyaları yalan yazmakta zirveye çıkmışlar. Neler ettiler, neler ettiler. 28 Şubat'ı öyle yaptılar. Bizi öyle yine içeri attılar. Külliyemize el koydurdular. O yalan haberlerle Erbakan Hoca'yı öyle mağdur ettiler, perişan ettiler. Adamcağız karısını kızını almış, hacca gitmiş. Başbakan gibi. Ne olacak? Biz de orada Efendi Hazretleri falan beraber sarayda kalıyordu o. Biz de Efendi Hazretleri görüşelim dedi yani. Biz de haber ettik. Çağırdı bizi. Gece orada görüştük. O da sıkışık vaziyet. 28 Şubat patlamış. Ben de ona bindiriyorum mübarek adama. Efendi Hazretleri dedi, Ahmet biraz yavaştan al. Ne yapsın dedi adam. E dedim ne olacak? Külliyeye el kondu. Medreseler kapatılıyor. Sen hükümete geldin. Daha beter olduk falan ama yüzüne söylerim ben yani. Erbakan Hoca da müsamahalı adam yani. Kabri nur olsun. Amin. Ya Ahmet dedi şey yapma dedi. Üstüne gitme zordadır dedi. Burada da o Özbek Paşa sövüyor hocaya. Ondan sonra Allah müstahaklarını versin yani. Amin. Ondan sonra efendim hoca da mübarek adam durdu. E dedi biz buraya niye geldik? dedi şimdi gece 12'yi geç dedi tavafa inip dua etmeye geldik dedi yani. Zaten başımız sıkıntıda sen biz de istemiyoruz ama dünyanın masonu gavuru birleşti. Bu Doğan medyası falan da manşetler neymiş efendim? Ne diyorlar ona? Saray şeyine yani efendim hanedan haçta. Yani karısı kızıyla adam hacca gitmiş olmuş hanedan yani. Ne hanedanlığı var adamcağızın yani? Hanedan hacca gitti. Ne olacak? Sizin gibi Roma'ya mı gitseydi? Vatikan'a mı gitseydi adam yani? Adam hacca gitmiş şükür için Allah. Hanedan hacca. Desen ki hacca gitmek bir başbakan büyük suç yani. Böyle yaptılar. E bunlardan da ne bir mahkeme oldular. Şu güne kadar hakim karşısına çıkmış değiller. Koca hükümeti devirip darbe yaptırdılar. Postmodern darbe. Hepsi eli kolu serbest geziyor. Yine içeri biz giriyoruz. Her sefer biz giriyoruz yani. Bunlar hep dışarıda yani. Ya bu kadar zulüm yaptınız bu memlekette hürriyet medyası. Yapmadığınız yalan, yazmadığınız yalan yok ya. Bütün milletin malına canına el koydurdunuz ya. Allah, Rabbim devrelerini getirsin, sıralarını getirsin de. Allah bunların şerrini def eylesin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alem. Şimdi melek diyor ki Allah gazap etti. Dicle kabarıyor, kabarmaya başlıyor. İşte sel alacak. Öbür melek diyor ne oldu? Diyor 700 bakirenin bekareti bozuldu. Mevla çok gazap etti. Zina haddini aşmış. Ta o zaman ya. Hep zina durmaz. Sonra bir zaman sonra öbür melek geliyor. Diyor ona ki ne oldu? Allah bu kararı iptal etti. Bağdat'a bir şey olmuyor. Sen efendim karıştırma işi diyor. Biliyorsun sağdaki melek, soldaki melek meselesi. Yani tabii ki sağdaki taraf amir durumdadır. Yazma dersi mi? Soldakine de yazdırmaz. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor ya. Sahibül yemin emirun ala sahibi şimal. Bunun üzerine duruyor. O da diyor Allah Allah bana gelen karar buydu. Şimdi niye değişti? İmsak vakti girdi diyor. 700 camiden ezan okundu diyor. 700 ezan 700 belayı kaldırdı diyor yani. Zina yapanın yine Allah hesabını soracak ayrı dava. Ama toptan azap geliyor. Deprem geldi mi toptan geliyor. Sel geldi mi toptan geliyor. Azap günah işleyenlerinden hepsine geliyor. Ama tabii onlar günah işlememişseler onlara ahirette azabı yok. Dünyada da şehit oluyorlar. Çünkü suçsuz yere Allah adama zulmetmez haşa. Ama onun da kaderi öyle. Ama Mevla buyuruyor. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً O azaptan sakının ki sadece zalimlere, kafirlere, günahkarlara isabet etmez. Toptan vurur. Onun için işte milletin elini tutalım, kolunu tutalım. Onun için sohbetleri birbirine atalım. Onun için cemaate çağıralım. Onun için emri bil maruf nehyen münker yapalım dediğimizin sebebi ne? Yoksa ben de evde çekilip kenarımda oturup zikrimi yapmak benim de hoşuma gider. Her haftada bir savcı ifadesine gitmem en azından. Ama bela geldi mi herkese vuracak. Onun için birileri konuşacak yani. Birileri de bunu duyuracak. Siz de tebliğcisiniz Allah'ın izniyle. Bak ezan, İslam nişanı. Onun için sesli okunacak. Bak geçen hafta, 3 hafta mı oldu? Size dedim ki şurada 3 tane camiden birinde ezan okunuyor. Kilisenin üzerinde Tevkii Cafer de okunuyor. Geri kalan İsmet Baba dergahında da minare var orada. Orada da okunmuyor. Restorasyon falanmış neyse senelerdir sürecekmiş. Orada okunmuyor. Orada altında hemen ne var? Mesnevihane Camisi var. Orada da minare var. Orada da minare. Üçünde de minare var. İkisi de okunmuyor. Kırmızı Kilisenin Patrikhanenin hemen üstüne düşüyor. Bir de Kırmızı Kilise okul orası. Allah'tan 30 tane, 60 tane mine talebeleri var. Allah sıfıra indirsin. Amin. Amin. Şimdi o orada ezan okumuyor. Dedim ki bunu araştırın. Bir de bir arkadaş gitmiş Mesnevihane'deki duruma baktı. Bir şeye rastladı. O ezan okuyan minareyi bırak. O polloyu geçtik. Minareyi de geçtik. Caminin kapısının dibine gelmiş. Kapının dibinde kendi kendine okuyor. Ya kardeşim sen niye burada okuyorsun falan? İmam da gelmiş. Ne yapıyorsun demiş ona bilmem ne. Ya kardeşim. İmam emir kuludur. Fakat bu emir nereden geliyor? Bu emir nereden geliyor? Fatih müftülüğünden mi geliyor? İstanbul müftülüğünden mi geliyor? Diyanetten mi geliyor? Bu kırmızı kilisenin üstünde Opollo ile 3 tane cami bangır bangır niye bağırmıyor? Bu Müslümanlara mahallesine salyongaç sattırıyorsun da o kadar tarikat ehli ihvanımızın mahallelerinde o çan seslerini pazar sabahları çınlattırıyorsun da bu ezanı niye çınlattırmıyorsun? Niye Allah'ın dininin nişanlarını izhar edemiyoruz? Fatih orada yatıyor. Yavuz burada arkamızda yatıyor. Kanuni şurada yatıyor. Şu kadar Selahaddin Ali Osman'ın memleketine Sultan Abdülmecid orada yatıyor. O tekkeleri vakfeden oraya, o kiliseye, o şeyi kuran, tekkelerle o kiliseyi zapturapt altına alan, cihana gelmemiş böyle şehinşah dediği İsmet Garibullah Hazretleri'nin, cihana gelmemiş böyle şehinşah, her yere tekke açtırdı diyor. Sultan Abdülmecid Han'ı methediyor İsmet Garibullah Hazretleri. O da orada yatıyor. İsmet babamıza bağlıydı, intisaplıydı. Her gece vefatından sonra da tarikat ehli gelsin, her cuma gecesi hatmi şerif yapsın kabrimde diye vasiyeti var Sultan Abdülmecid Han. O vasiyeti yani İsmail Han'ın uygulaması lazım. Onu da buradan hatırlatayım oradaki kardeşlerimize. Orada bir vasiyet var. Orada İsmet Baba dergahında zaten efendim hiçbir şey yok. Namaz, cemaat da yok. Dolayısıyla İsmail Han'a düşer bu iş. Yani Sultan vasiyet etmiştir. Kabrinde hatmi haçekanı nakşibendiye, halidiye yapılacak. Tamam mı? Birçok vasiyetler böyle ihmal edildiğinden bugün belalar üzerimize Mayıs yağmuru gibi yağıyor. Uğursuzluklar başımızdan kalkmıyor. Vasiyetler terk edildi. Onlar bu memleketin sahipleri, onlar kazandılar. Sen onların vasiyetleri. Ayasofya'nın uğursuzluğu kalkar mı? Fethin en büyük ganimeti müze olmuş. İki rekat namaz kılsan bas bas bağırıyorlar. Burada huzur olur mu? Bereket olur mu? İşgalden, o her dakika işgal olur muyuz diye korkuyoruz. Tabii korkarız. Çünkü devamlı savunmaya geçersen olacağı budur. Taarruza geçeceksin. En iyi savunma taarruzdur. Taarruza geçmiyorsun. Adamlar Almanya görmüyor musun? Hepsi af kuruyor. Yapmadığını bırakmıyor gavurlar Müslümanlara. Müslümanlar kendi camilerinde ezan okuturken sesle okutamıyor. Şimdi bu ne iştir yani? Niye bu minareden ezan okunmuyor? Patrikhanenin üstünde diye mi? Kırmızı kilisenin dibinde diye mi? Minareye niye çıkılmıyor ve ezan opolloyla sesli niye okunmuyor arkadaş? Bana bunu biri cevap verecek. Biz buna yetkililerden cevap bekliyoruz. Benim duyduğum bir müftü gelmiş. Hani bu müftü belki yenidir. Ben hangi müftü geldi gitti, ben bu müftüleri hiçbirini tanımam. Tanışmam pek. Alakam da olmuyor bunlarla. Bilmiyorum mevzu. Yeni müftü belki yeni gelmiştir. Belki haberi yoktur. Ama araştırması lazım kardeşim. Kendi görevi şu an gelmiş. Müftü efendiden rica ediyoruz bu konuya. Uzağa kavuştursun yani kamuoyuna. Evet. Şimdi var yani arkadaşlar bana çekenler videosunu da gösterdiler. 3 hafta olmuş bunu tespit etmişler. Minarede ezan okunmuyor, aşağıda caminin kapısında okunuyor. Caminin kapısında minare varken caminin kapısında ezan okunur mu ya? Ne demek bu ya? Cuma'nın iç ezanı mı bu? Allah Allah. O zaman başka bir şey var burada, değil mi? Çünkü burada ekümenik projesi var. Burası sur içidir. Biz niye burayı bırakmıyoruz? İnşallah bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Burayı bıraktığımız anda bütün gözleri burada. Daha 30 Ağustos'u kutladık, değil mi? 30 Ağustos ne? Yunan'ın denize döküldüğü diyelim. Zafer. 30 Ağustos'u niçin kazandılar? Bu ezanlar susmasın diye kazandılar. O Yunanlılar bütün köyleri yaktılar, yıktılar. Genç çocukları, kadınları yaktılar. Giderken adamı, benzini döktüler çocuğa, burnundan tutuşturdular çocuğu. O kadar mezalim yaptılar. Ve her yerde en büyük dertleri neydi? Minare kırmak. Gidiyorsun orada Bilecik'te, Şeyh Edip Ali Hazretleri'nin türbesine doğru, bilmiyorum ben epey senelerdir geçmedim oradan, ama benim gittiğim dönemlerde hep yoldan görüyordum. Hazreti Edip Ali'yi ziyaret ederken de. Hep minareler kırık, kırık. Nereden? Yunan kaçarken yakmış yıkmış, kırmış gitmiş minareleri. Şimdi o zaman adamlar neyin düşmanıydı? Ezan düşmanıydı, cami düşmanıydı. Şimdi ne olacak? Şimdi burada İstanbul'un göbeğinde, Çarşamba İsmail Han'ın dibinde ezanlar gürül gürül okunmuyorsa burada bir sorun var mı yok mu? Var. Var kardeşim. Var. Çünkü kilisenin dibi patrikhanenin üstü. Sultan 2. Mahmud Han, Sultan Abdülmecid'in babası. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. Onun kadar evliya ve sahabe türbelerine hizmet eden bir padişah yoktur. Sultan 2. Mahmud. Gidersin Ebu Şeyb Hazretleri türbesine Tura 2. Mahmud'tur. Gidersin Muhammed el Ensari'nin türbesi 2. Mahmud'tur. Ne kadar zatlar hep 2. Mahmud sahabeleri tespit ettirmiş. Kabri nur olsun. Allah onu şefaatlerine nail etsin. Sahabe-i kiramın. 2. Mahmud Han sene 1821'de Mora isyanı oluyor. Bu Patrikhanedeki o zaman neydi adı işte? Patrik Gregorias mı ne? Gregorias denen bir patrik. Ben yapmadım etmedim diyor ama sonra şey çıkıyor. Mora'da Osmanlı Devleti'ne isyan edenlerle mektuplaştığı, işte haberleştiği orayı isyana kalkıştırıyor bu patrik. Ondan sonra yine de devlet şey yapmamak için önce patriğin patrikliğini azlettiriyorlar. Hani diyorlar sen patrikken resmi bir din görevlisi iken seni asmayalım. O vasfını çıkarıyorlar. Normal vatandaşa dönüyor. Ondan sonra bunu asıyorlar. Nerede asıyorlar? Patrikhanenin o Çin kapısı diyorlar. Orta kapıymış o. Orta kapısında asıyorlar. Bu patrikhane evvelce Çarşamba'da Fethiye'den inerken eski bir Hasbi Hoca vardı. Efendim Çakıroğlu soyadı. Meşhur Hasbi Hoca değil. Onun imam olduğu cami var. İmam Hatip'e giderken kiliseden bir cami var. Esas patrikhane oraymış. Sonra Çivicizade mi? Çivizade mi o? Şeyhülislam'ın fetvasıyla ora camiye döndü. Orada çok büyük bir ganimet malıdır. Bu kiliseden dönme camilerde kıldığınız namazlar kat kat fazla sevap oluyor. Çünkü neden? Ganimet malıdır. En helal mal ganimet malıdır. Bu ümmet için en temiz mal ganimet malıdır. Onun için kiliseden dönen, aşağıda şurada Gül Cami var, o da kiliseden dönmedi. Orada Zeyrek var, Zembilali Efendi şurası. Zeyrek de kiliseden dönmedi. Ya şu Aksaray'da var, bu kiliseden dönenlerde daha ziyade kılmaya önem vermek lazım. Çok fazileti var yani, ganimet malıdır. Şeyhülislam fetvasıyla ora camiye dönünce bu patrikhane buraya indi. 400 senedir burada, bu bela. 400 senedir burada, orada astırıyor Sultan Mahmut, ondan sonra cesedini de Yahudilere attırıyor şeye. Denize atıyorlar Yahudiler. Yahudiler de Hristiyanları sevmez. Bunlar hiçbiri birbirini sevmez. Ondan sonra efendim o kapıyı hala açmıyorlar. O gün bugün Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihinde de geçiyor vesaire. Dün televizyonda konuşuyor. Yeni profesörlerden biri yani Vahdettin Engin olacak profesör. O bile orada işaret ediyor. O kapı hala açılmıyor. Bir İslam büyüğü orada idam edilmedikçe o kapıyı açmama kararı vermişler Rumlar diyor. O profesör arada da diyor ki bu işte önemli ha diyor. Buna da dikkat etmek lazım diyor. Adam orada, o bile orada bir nokta sokuyor. Anladın mı? Spiker de diyor ki kadın ne demek yani diyor falan. Bizim Erol Mütercimler de diyor ki işte Diyanet reislerinden birini sallandıracaklar diyor. Ha ha ha ha yapıyorlar falan. Mevzulara bak ya. Lan Diyanet reisleri bu kafada olduktan sonra Vatikan'la iyi geçinen reisi orada asarlar mı? Onlar o intikamı Hızır Efendi ile alıyorlar. Bayram Efendi ile alıyorlar. İsmail Han içinde iki cinayet yaparak alıyorlar. Kim uğraşacak Diyanet reisiyle? Zaten Bardakoğlu çıkmış ne diyor? Gavurlardan yararlanmamız lazım. Gavur çıkmış program yapıyor. Kur'an araştırma merkezinde ya. Kur'an araştırma merkezinde. Gavurun biri konuşma yapıyor. Belki de Muhammed peygamber de değil, uydurdu diyor. Zaten Kur'an da diyor Allah'ın kelamı olmayabilir diyor. Bunları söylüyor da o Bardakoğlu denen adam çıkıyor diyor ki çok faydalandım, çok tebrik ederim diyor ya. Bu elfazı küfürdür ya. Bu elfazı küfürdür. Ve bu Mehmet Görmez'in de esas akıl babası o çıktı değil mi? Arka plan o çıktı. Kuramer denen yer, inşallah ne zaman onu ayrı alacaklar oradan bilmiyorum. Müslümanların paralarıyla kurulan müesseseler, Diyanet Vakfı'nın bilmem nenin müesseselerinde. Bak hangi adamlar konuşma yapıyor. E şimdi öyle Diyanet reisi olursa, Müslüman kızı gavura vermek lazım diyor Mehmet Görmez. Bu nikah diyor İslam'da caiz değil ama bunu caiz görmek lazım diyor. Allah Allah. Yazısı kaynaklı ya, sayfası var. İslamiyat dergisinde çıktı. Hepsinin yazıları var bizde, sayfası var ya. Hala bunu bazı Müslüman gruplar savunmaya kalktılar ya. O Mehmet Toprak mıydı? Kanal A'da dedim işte o spiker mi? Meğer onun hanımı da o ekibin başı çıktı. Herkes ahbap çavuş ilişkisi ya. Kimse din elden gitti diyen yok ya. Ya. Adam onu savunuyor. Bu lafı savunuyor. Söyleyeni savunuyor. Müslüman kızı gavura vermek lazım. Bu nikahı işte şey açısından ortalık karışıklık kalksın diye bu nikahı caiz görmek lazım. Ya Allah'ın caiz görmediğin sen kim oluyorsun ya? E bu adamları patrikhane şey yapar mı? Sarığıyla cübbesiyle patrikhaneye ilk hangi Diyanet reisi gitti? He? Ya Murat Bardakçı bile adam artık dayanamadı ya. Ya dedi bu kılıkla bu patrikhaneye gidilir mi dedi ya. Patrikle görüşmeye gittiler. O kılıkla. Efendim ne diyeyim sana, büyük şehrin antik çağdan 21. yüzyıla büyük İstanbul tarihi. 10 ciltlik ansiklopedi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yayınlandı. Orada öyle diyor. Patrik Bartolomos bahsinde. Nurcu din adamı Gülen'le samimi ilişkiler geliştirdi diyor. Belediyenin çıkarttığı neşriyatta da. Böyle yani. Her şey birbirine tedahül durumunda. Mevzular hep dinler arası diyalog efendim. Yahu dinler mi var ki arası olsun? Kardeşim bu tost arası mı ya, bilmem ne arası mı, ekmek arası, köfte mi ya, bu dinler yok ki arası olsun, nasıl arasını bulacağız? Anlattık, anlattık, anlattık, sonunda kodesi boyladık yani. Ne yapacağız? Anlayan yok, dinleyen yok. Kendine dokunana kadar ne yaparsa yapsınlar ya, din elden gitse bana ne? Ama kendilerine dokunan başlıyor, ondan sonra aa bu FETÖ bana da dokundu, öbürü diyor bana da dokundu, öbürü diyor bana da dokundu. Ya kardeşim, evvela Allah'ın dinine dokundu bunlar. Neredeydiniz? Neredeydiniz yani? Onun için biz İslam nişanlarını aşikar edeceğiz. Tek bir aşikar getireceğiz. Kurban bayramı sabah namazına, evden çıkıp namaza giderken tekbiri sesli okumak sünnet. Tabii bas bas bağırın demedik. Ama kulağınız duysun, yanından geçen olursa duysun. Zaten o saatte namaza giden ancak vardır. Başka da adam kalmıyor memlekette. Tekbiri sesli yapacağız. Bak burada yine tekbir yapıyoruz sesli. Ezanlar sesli okunacak. Gürül gürül okunacak. İnşallah o camilerde de ezanlar başlar inşallah. Bu patrikhanenin emelleri bozulur inşallah. Efendim, zaten Efendi Hazretlerinin Fatih'ten çıkartılması projesi. Efendinin getirilmeme, buraya getirilmeme projesi. Ondan sonra başa gelenler. Ondan sonra İsmail Han'ın boşaltılma projesi. İki hocamızın şehit edilmesiyle buradan milletin korkutulması, uzaklaştırılması. Bütün bunlar düşündüğün zaman burada büyük emelleri halen devam ediyor. Bizde bu şuursuzluk var iken, ama işte bizde 20-30 sene sonra biz de yokuz. Arkamızdan ne gelecek belli değil. Bu şuuru aşlayıp da ölelim inşallah. Bu şuuru aşlayalım. Burada bir karış toprak verilemez. Ekümenik mekümenik, size kaç tane daha vilayet verelim, ülke verelim deseler, sur içi verilemez. Asla bunların projelerine alet edilemez. Ama biz camileri doldurursak, sohbetlere devam edersek, sınır boylarını, serhat boylarını beklersek, buraya ben sınır diyorum. Burada sınır nöbetidir bura. Buraları beklersek, medreseleri buralarda ihya edersek, o zaman devam edecek inşallah. Yok efendim tabii ki, camide cemaat yok, medresede talebe yoksa, o zaman Allah gavuru musallat eder, faturayı da sana keser yani. Niye? Sen camine, cemaatine, sohbetine, medresene sahip çıktın da mı ben onu gavura verdim Allah buyur. Onun için Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı yani. Mescid-i Aksa neden bu hale geldi? Bu İsrail nasıl geldi buralara yerleşti falan. Çünkü derdi Efendi Hazretlerimiz, o zaman bu işte Filistinliler satma meseleleri falan, Yahudiler de tabii gelip de Yahudiyim diye almıyorlar. Şimdi mesela kapın oraları hep almışlar. E sen şimdi kapın orayı alıyor, Güneydoğu alıyorsun. Oralarda niye terör yapıyorlar? Terör olunca yatırımlar değersiz oluyor. İş makinesini yakıyor, tırını yakıyor, kamyonunu yakıyor. E buradan işveren gitmiyor. E işçi durmuyor. Yerler değersiz oluyor. Değersiz olunca ucuza ne yapıyor? Bütün araziyi ucuza kapatıyor. Yahudinin projesi bu. Fakat Yahudi kendi icabında görükmüyor. Zaten Erz-i Mevude dahil Harran Ovası. Onlara göre. O projeye kime aldırıyor? E bizim burada Mason, efendim Lyons, Rotori, ondan sonra Locacı, efendim Lobici, birçok adı soyadı Türk gözüken sabatayist, gizli, kripto gavurlar var. Bunlar da Türkiye'nin 100 tane zengin ailesi var dersen, yarıdan fazlası bu ailelerdendir. Para da onlarda hala. Para da onlarda. E o zaman bunlarda bu para varken, bizde de bu enayilik ve avanaklık varken, bunlar bizi soyarlar yani. Soyuyorlar zaten. Bir Müslüman malı markası bile çıkamıyor, hala millet bu sabotajcıların markalarına mahkumdur. Buzdolabında, çamaşır makinesinde, klimada, şunda, bunda. Anlıyor musun? E çünkü neden? Böyle yürüyor bu işler. Millet uyanmıyor. O adam geliyor patrikhanede, ayine katılıyor. Ayine katılıyor. Yani Türkiye'nin en büyük zenginlerinden bazıları oradaki ayinlere katılıyor. Sorarsan, Çankırılı, Ankaralı, Tokatlı yani. Onun için bize bizden olur ne olursa. Biz uyanacağız. Bu sabah Ali Haydar Efendi babamızı ziyarete gittim. Arefe sabahı, yarın sabah çok yorgun oldum geceden kusuz diye. Dualar kabul oldu diye. Allah Teala bir dua kapısı açtı. Kabul kapısını da açtı. Kabul kapısını da açtı. Bu hususta çok dua ettim. Bu sur içinin muhafazası için. Efendi Hazretimizin rucuğu için. Ondan sonra manilerin izalesi için, Myanmar için vesaire vesaire vesaire. Bir 15 dakika bir duadır. Sizi de kattım. Bir kere sohbete gelen, bir kere dinleyeni de kattım. Ve amin diyenler kimse artık çok geniş bir duaydı yani. Kapsamlı oldu. Allah nasip etti, lütfetti. Arafa sabahında amin diyen herkesi de kattım. Amin de şimdi o duaya amin diyeceksin yani. Ha. Onu yarın atarlar size. Yarın o duayı atar. O duada şuur var inşallah. Ali Haydar Efendi babamızın huzurunda kabul eseri zuhur etti yani. Kabul eseri zuhur etti. Feyiz gelir yani bazı. Bazen bir cezbe gelir yani. Geldiği zaman onu anlarsın yani. Onu kim anlar? Tadan bilir. Tatmayan bilmez. Evliyaullah'ın kabirlerinde kimler var? Dua edenlere amin demekle görevli müvekkel melekler var. Ve o melekler aynı zamanda da devreye girip işi de çözüyorlar diyor kitaplarımızda. O meleklere de müracaat ettik. Ya Rabbi melekleri de devreye sok da şu işleri düzelt ya Rabbi dedik. Kurban olduğumu Allah'tan istiyoruz. Başka kimden isteyeceğiz? İnşallah yarın ikinden sonra falan atarlar. Siz kurbandan murbandan elinizi temizleyin. Etleri metleri ciğerleri yiyin götürün inşallah. Helal size. Sağlık sıhhati yerinde olanlar kendi kurbanının ciğer sünnettir. Şiratül İslam'da öyle diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciğerini beklerdi. İlk şey ciğer. E ben ciğer sevmiyorum. Ya sünnet yerine gelsin bir tane at ağzına işte. Mübarek hurma gibi bir tane at. Arkadan ne yersen ye yumul yani. Sünnete ittiba. Önce ciğeri yetiştirsinler. Öylece inşallah afiyet olsun. Ramazan olsaydı tatlı bir şey yiyip çıkacaktık. Kurban olduğu için hiçbir şey yemeyeceğiz. Aynen oruç gibi ne zamana? Kurbanımızın ciğeriyle açacağız inşallah. Ama şekerim düştü, tansiyonum çıktı. Hasta için konuşmuyoruz. Normal oruç tutabilen, sağlığı yerinde olan bir insan için bunlar sünnettir. Rabbim ittiba nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim kardeşler, anneme de gittim. Allah ona da rahmet etsin. Amin. Sizin geçmişlerinize rahmet etsin. Amin. Kabirleri nur olsun. Amin. Onu da ölümüne sebep olan FETÖ'ye bastım bedduayı. Amin. Zaten onun mezarında bir beddua etmiştik bir sene. Akşamına FETÖ'nün işi patladı. O akşam ya. Herkes orada 500 kişi, 1000 kişi vardı. Acayip bir dua oldu. O günler memleket karıştı bu meselelerle. Yani tabii ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlumun bedduasını aldılar, o kadıncağız onlara beddua ede ede öldü. Üzüntüden öldü, hiçbir hastalığı yoktu. Orada da dualar nasip oldu. Sonra baktım Ali Kısmet Efendi gelmiş. Ben kimseye haber etmemiştim. Ondan sonra baktım hanımı da var. Ona da teşekkür ediyorum. Dediler, biz Rabia anneyi seviyoruz, bir Yasin okuyalım diye geldik. Dedim, Allah hayırlı muradınızı versin. Benim anamı unutmayan Allah da rahmetinden esirgemesin. Rahmetinden mahrum etmesin. O çok hizmet etti. 7 yaşından beri bana hasret çekerek yaşadı. Hiç yanında durmadım. Hiç. Hep böyle bir taraftayım. Ya kurstayım, ya cemaattayım, ya efendiyle beraber. Böyle kadıncağızla oturup böyle bir saat oturamamışız. O kadar hasret oldu ama hizmet olsun dedi yani. Sen hizmet ediyorsun dedi. Şimdi Allah onu hayırla mükafatlandıracak. Amin. Kabrinde ziyaret edenleri de hayırla mükafatlandırsın. Amin. Allah hepinizin analarımızı, bizi de arkadan böyle aranmak, okunmakla müşerref eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi ben size bayram vazifeleriyle ilgili kısa birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü gece ibadet gecesidir. Onu beyan edelim. Yani kurban hikmetini çok anlattım. Efendim, teslimiyet meselesi olduğunu beyan ettim. Evvelki sohbetlerde var. İnşallah bir dahaki senede biraz daha kıssaları tafsilatlı cem ederim. Bugün de baktım, ettim ama vakitler şu anda yetişmeyecektir. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesiyle bu iş başlamıştır. Kurban etti yani. Kurban etti. Çünkü neden? Bıçağı dayadı mı? Ama Allah Teala ne yaptı diyor? Boğazını kurşun tabakasına çevirdi. Bıçak kesmiyor ya. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın boğazı ne olmuş? Kurşun olmuş. Kurşunu kesemiyor ki. Allah. İbrahim Aleyhisselam da kızıyor. Yandaki taşa vuruyor. Taştan ateş çıkıyor yani. O kadar bilevli. Çünkü İsmail Aleyhisselam baştan dedi, baba dedi, bıçağı iyi bilevle dedi. Hem benim canım acımasın, hem sen üzülmeyesin dedi. Ondan sonra biraz uzakta dur dedi, kanım sıçrar üzerine dedi. Üzerinde beyaz bir gömleği var. Artık kefen yapacak bezimiz diyor. Sen şimdi dedi bunu çıkart bari de, bari onunla beni kefenlersin dedi. Tam İbrahim Aleyhisselam soymaya başladı, koç inmeye başladı. Bu işleri görüyor musun? Mevla o dakikaya kadar imtihana tabi tutuyor. Bu Kur'an'da ayetle sabit mi? Hangi sure? Saffat suresi. Saffat suresinin ayetlerinde Mevla bunu mu? Kaç sohbette bunu ben anlattım size. Ama Mehmet okuyan ne diyor? Böyle bir şey yok diyor. He? Temsili. Ya Allah Teala diyor ki فَلَمَّا بَلَغَى ne zaman ki ulaştı. Belega ulaştı. Mahu babasıyla beraber. Es-Sâye koşacak çağa gel. Yani 7 yaş. Kale dedi ya bu neyi? Ey benim oğulcağızım. İnni yara fil menam. Ben rüyamda görüyorum. Enni ezbehük seni kesiyorum. Halbuki Mevla İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki kalk benim için kurban kes. 100 deve kesti. Oh dedi elhamdülillah. Allah'ın emrini yerine getir. İkinci gece bir daha rüya. Kalk benim için kurban kes. Allah Allah. Kabul olmadı mı? Ne oldu dedi. 100 daha kesti. Elhamdülillah. Üçüncü gece bir daha olmadı. Oğlunu kurban istiyorum dedi. Ha. Çok seviyordu İsmail Aleyhisselam'ı. Hacer validemizden tabii ilk çocuğu da o ya. Zaten 100 küsur yaşına kadar çocuğu da olmadı yani. Çocuğu da olmadığından hangisini seviyorsan Allah seni onunla imtihan eder. Yakup Aleyhisselam en çok kimi seviyordu? Yusuf Aleyhisselam, hadi bakalım onunla imtihan. Resulullah Efendimiz en çok kimi seviyordu? Ayşe annemizi seviyordu. Hadi bakalım. Ayşe annemize bir iftira, bir sıkıntı. En çok Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin. Gözümün nurları cennet. Reyhanlarım, reyhanlarım diyordu. Sivril geldi, çok mu seviyorsun? Evet. Birisi zehirlenecek, öbürü de kılıçla kesilecek dedi. Şimdiden haber vereyim de dedi, ona göre dedi. Mevla kendinden gayrine takılmamızı istemiyor. Allah Allah. Ya ben çocuğumu sevmeyecek miyim? Ya kardeşim seveceksin. Ama Mevla hayırdır, çok kıskançtır. Yani peygamberlerin makamı bize göre değil tabii ki. Bizde bu işler çok normal zaten. Günah değil, bir şey değil. Sevabı da var. Çocuğunu seversin, öpersin, sünnettir. Ama işte dostlarıyla olan işleri bize göre değil yani. Muamelatı farklı. İmtihan ediyor. İbrahim Aleyhisselam zaten masum peygamber ama Mevla o raddeye kadar getirdi, şeytanı karşısına çıkarttı. Peki, babası böyle diyor, rüyamda görüyorum diyor. İsmail Aleyhisselam ne diyor? Fenzur mâdâ terâ, sen ne düşünüyorsun? Bir bak da bana söyle diyor. Gâle ya abet, ey babacığım, bak, şu ayeti anlamak için profesör olma lüzum var mı? Ben size Arapça diyeceğim. Kelimeleri Türkçeleşmiş. İf'al, yap. Feale, yaptı. Fiil ne demek? Fiil Türkçe'de iş, yapmak. İf'al, yap. Ma, o şeyi ki, tü'meru. Emir Türkçe, emir. Bak, emir. Tü'meru. Emrolunduğun şeyi yap. Şimdi, emrolunduğun diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Rüyada gördüğü şey neymiş? Emirmiş. Çünkü Bukhari'de de geçiyor. Rüyel enbiya vahiy. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahiydir. Peki seteciduni inşallah. İnşallah beni bulacaksın. Mines sabirin. Sabredenlerden bulacaksın diyor. Peki bu tiyatro olsaydı. Temsil demek, tiyatro demek. Yani oyun sergileniyor. Sabretmeye lüzum var mı? Birkaç dakikalık rol yani. Sabretmeye bir gerek var. Sabredenlerden bulacaksın. Ne anlama geliyor? Bu büyük bir imtihandır. Peki. Ayetin lesen diyor. İnne hâzâ lehüvel belâül mübîn. Bela, bela işte ya. Bela imtihandan geliyor. İptila da oradan geliyor. Aşikare bir imtihanı kazandın ey İbrahim diyor. Temsil olsa, tiyatro olsa bela ve imtihan olur mu? Sonra vefeddeynâhu, biz onun fidyesini gönderdik. Bizim hün azîm diyor. Büyük bir koç. Büyük bir koç. Peki, temsil olan bir şeyde koç göndermeye bir lüzum ne vardı? Niye kurtarıyor onu? Nereden kurtarıyor onu? Zaten oyun bitti. Bir şey lazım değil. Bu kadar ayetleri nasıl inkar ediyor bu adamlar ya? Mehmet Görmez de bunu bir Ramazan tavsiye ediyor Beyaz TV'ye. Bir Ramazan milletin itikadını bozdurdu. İşte kim kimi tavsiye ediyor anlıyorsun? Ayrancı'nın şahidi Şıracı. Bu ayetleri nasıl inkar ediyorsun sen ya? Ondan sonra koçun boynuzları Kabe'nin içinde asılıydı. Sahabe-i kiram o koçun boynuzlarını görüyordular. Cennetten gelen. 40 sene cennette otlamış. O koç da nereden gitti biliyor musun? Ha, Habil aleyhisselam öldürülen, Adem aleyhisselam öldürülen oğlu. Habil aleyhisselamın Allah'ın kabul ettiğim buyurduğu kurbanı. Ta o zamandan duruyor. Yine Adem aleyhisselamdan görüyorsun. Yap bir iyilik, gönder. 40 tane ilerideki nesline, zürriyetine o hayrın yetişir yani. Tahabül aleyhisselamın kabul olmuş kurbanı geliyor İsmail aleyhisselamın fidyesi oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Kabe'ye girdi, namaz kılacaktı. Baktı boynuzlar duruyor Kabe'nin içinde. Osman bin Talha'yı çağırdı. Radıyallahu anh, yani Kabe'nin kapı şeyini, görevlisini. Dedi ki bunları ört dedi. Millet namaz kılarken bunlara bakar çok büyük. Boynuzları çok büyük. Cennetten gelmiş koç. Dedi bu milletin dedi aklını karıştırır, gözünü karıştırır namazda. Onun için üstüne bir örtü ört dedi yani. Sonra yangında yandı. Çünkü Mevla Teala bazı kere bazı şeyleri efendim çok kalıcı bırakmıyor. İnsanlar sonra çok takılıyorlar o işlere. Anladın mı? Sonradan cahillik de olur. Tapmağa bile başlayabilirler yani. Cahillik de çok var. Mesela Şeceratur Rıdvan, Rıdvan ağacı altında biat yapılan Fetih suresinde geçen ağaç. Vehhabiler diyorlar ki mesela Hazreti Ömer o ağacı kesti hani. Millet ona çok ziyarete gitmeye başladı kesti. Halbuki İbn-i Zuhayre diyor ki büyük alim diyor bu yalandır. Hazreti Ömer niye o ağacı kestirsin diyor. Ya ne oldu? Sel geldi ağacı söktü götürdü diyor. İşte bak yangın o boynuzu götürüyor. Sel ağacı götürüyor. Çünkü neden? Mevla Teala bazı şeyleri bir zaman için bereket olarak bırakıyor. Ondan sonra millet oralarda takılı kalmasın. Sahibine dönsün, Allah'a dönsünler diye meseleleri sembolleştirmesinler. Meseleleri temsiliyata çevirmesinler. Meselenin ruhuna, şuuruna vakıf olsunlar diye onları ortadan da kaldırıyor. Anlatabildim. Bunu da mühim ha. Kaynağında gösteririm. Selle gitti diyor. Halbuki bütün Vehhabiler Hazreti Ömer kesti diyorlar. Alakası yok. Onun için bu hadise mütevatir. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam 5000 senelik hadise. Oradan geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyorlardı? Kendisi de bu. En ebnü zebihayn. Ben iki tane kesilmekten kurtulmuş azatlının oğluyum diyor. Dediler ya Resulullah hangisi? Bir babası Abdullah çocukları için adak yaptıydı. Dedesi Abdülmuttalip efendim Abdullah oğluna çıktı kura kesilmek için kurbanlık. Efendimizin babasına çıktı. Sonra 100 deve karşılığında kurban edilmek suretiyle o adağa kalktı. Onun için bir öldürülmekten babası kurtuldu. İkincisi kim dediler? İsmail babam dedi. Ben iki tane kesilmekten, fidye ile kesilmekten kurtulan zatın oğluyum diyordu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani böyle bir şeyi nasıl inkar ediyorsun? Bu bize ibret oldu. Teslimiyet göstergesi oldu. Bu acayip bir şey yani. Davud aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi dedi, bütün millet dualarında dedi, Rabbe İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e, Kur'an'da doludur ya, İbrahim'in Rabbi, İsmail'in Rabbi, İshak'ın Rabbi, Yakub'un Rabbi. Bir tane Davud'un Rabbi diyen yok. Benim adım da geçse istiyorum dedi. Davud aleyhisselam. Ya Mevla buyurdu ki, ya Davud, henüz onların başına gelenler senin başına gelmedi ki. Onlar ne imtihanlar kazandı? O İbrahim'in imtihanları. Ateşe canını, malını, mülkünü misafirlere. Ne diyor? Nefsini nirana, oğlunu kurbana, malını zifana. Zifan misafirler. İnfak etmiş. O Yakup 40 sene ağladı da diyor. 40 sene gözüne ak düştü de diyor. Bir kere bana suizan etmedi diyor. Hiç de benden ümidini kesmedi. İlk gün gibi bekledi diyor. Bu çok zor iş ya. Biz hemen bitti bu iş ya. Biz darbe gecesi bile gittik. Ne gittik ya? Ümidi kesiyoruz. Çabuk. 40 sene benim oğlum gelecek diyor ya. Allah'ıma güveniyorum diyor ya. Hüsnü zan meselesi. Onun için ey Davut buyurdu. Bu işler öyle hemen kazanılmıyor. Ya İbrahim'in Rabbi demek ne demek biliyor musun? İşte Vehhabilerin reddettiği yüzü su hürmetine istemek demek. Niye Allah'a ya Allah demiyorsun da ya Rabbi İbrahim. Mesela sabah namazın sünnetinden sonra bir dua var. Sahih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi bu duayı ederdi. Ben bu duayı hep okurum. Sünnetle farz olsun. Allahümme Rabbe Cibri'yle ve Mika'i'yle ve İsrafi'yle ve Rabbe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Cibril'in, Mika'il'in, İsrafil'in ve Muhammed'in Rabbi diyor. Bu ne demektir diyor alimler? Onların Rabbisin. Onların hürmetine işte Euzübüke minennar cehennemden sana sığınıyor. Niçin ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman 99 Esma-i Hüsna var. 1001 ismi şerif var. E bu isimleri demeyip de Cibril'in Rabbi niye diyor o zaman hadiste sahih? Çünkü Cibril'in Allah indinde itibarı var. Anladın mı? Ben oraya Azrail'i de katıyordum. Meğer yokmuş hadiste. Ben de öyle anlaştım. Dört melek ya otomatiğe bağlamışım herhal. Azrail aleyhisselamla da aram iyi olur, bana yumuşak gelir diye de bir hesap peşindeydim yani. Bak, onu da söyleyeyim. Çünkü ismini her sabah anıyoruz ya. Herhalde gelirken bir her sabah namaz kılıyordu en azından bu adam der. Benim de Rabbimi, ben hürmetime istiyordu der. Diyordum, sonra baktım hadisin metninde yok. Tabii ki ilave edemem yani. Şimdi artık onu kaldırdım ama öyle dilim alışmış yani. Dört melek ya. Ama orada üç melek var. Mühim değil. Üçünün Rabbi razı olursa Azrail aleyhisselam zaten razı olur. Değil mi? Biz sünnete ittiba edelim. Kafadan bir şeyler uydurmayalım. Ama benim dilim alışmış yani. Olabiliyor bazı böyle şeyler. Kendi yazdığım kitaba böyle ikide bir bakıyorum yani. Çünkü insan her şeyi ezberliyoruz. Ezberlerken de yanlış ezberliyoruz bazı şeyleri. Yeniden dönüyoruz zaman aşımından. 30 senelik okuduğum şeyler var. 40 senelik okuduğum şey. Sonra insan bir şeyler katıyor ha kendi kendine. Bence siz de arada bir ezberlerinizi bir kontrol edin yani. Bence Allahümme salli bariki bile bir bakın siz. Bence ettehiyyatü'yü de bir inceleyin yani. Size tavsiye ediyorum bak. Bir hocaya deyin ki beni bir dinle yani. Benim durumum nedir? Oluyor. Vav katıyorsun, fe çıkarıyorsun, bir şeyler yapıyor. İnsan durmuyor ki. Ya İsmail aleyhisselam o imtihanı atlattığı zaman işte efendim bıçak kesmiyor, İsmail aleyhisselam şaşırıyor, İbrahim aleyhisselam diyor ey bıçak beni Allah'a isyan mı ettireceksin? İsmail aleyhisselam öyle bekliyor, hani bir an evvel bu iş bitsin de Rabbime kavuşayım, bu imtihanı kazanalım. 7 yaşında ya, ne hikmetli sözler. Önce bağla beni diyor, ondan sonra bağla diyor, işte can havliyle kaçmayayım. Sonra diyor ya baba çöz ya ne oldu yavrum diyor. Ya Allah'ın melekleri görüyor şimdi bağlanarak kesildi. Çok rezil olacağız meleklere diyor falan. Bunlar ne acayip tefekkürler ya. Vezkur fil kitabı İsmail innehu kâne sâdikal ve'di ve kâne rasûlen nebiyyâ. Kur'an'da İsmail'i de yad et. O sözünde çok duran dürüstlük abidesi bir şahsiyet. Dost doğru konuşur. Ne sözse o. Hem Resul idi, hem Nebi idi diyor. 313 Resul'den biri. وَكَانَ اَمُرُوا اَهْلَوْ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ Hanımına, çocuklarına hep namaz dedi. Namaz, namaz, namaz. Onlara hep namazı emretti, zekatı emretti. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّ مَرْضِيَّا Rabbi katında Allah'ın razı olduğu bir kul idi. Onun için altın oluğun altında yatmak ona nasip oldu. Onun için 5000 senedir Kabe'de yatıyor annesi Hacer ile beraber. Bütün insanlar Allah'a ibadet ve tavaf yaparken onların etrafında tavaf ediyor. Bu ne şereftir? Hangi peygambere nasip olmuş Kabe'nin içinde yatmak? Kabe'nin içinde yatan tek peygamber İsmail Aleyhisselam. Orada 70 peygamber var Kabe'nin etrafında. Sahide var 70 bin peygamber. Ama Kabe'nin içi altın oluğun altı Kabe'nin içidir. Onun için oradan imama uyulamıyor. Kabe'nin içinde tek İsmail Aleyhisselam'a nasip olmuş. Bu da neden? Ya Sare validemizin burada büyük bir etkisi var işte. Bu kıskançlık, muskançlık, kumalık, mumalık diyorsun ama birbirine zarar ediyor gibi görünüyorlar ama Allah'a itikad edip sabredene de birbirine de çok da hayırlar oluyor yani. Sare validemiz kızıp da keseceğim şunun ağzını burnunu demeseydi Hacer validemizi İbrahim Aleyhisselam Şam'dan alıp da Kabe'de ot yok, ocak yok, su yok, bucak yok götürür müydü? Ya Rabbi ne olacak bu Sare? Yemin ediyor keseceğim bunun orasını burasını. İbrahim Aleyhisselam da çok yumuşak ahlak, çok. Peygamberler içinde halim olarak, halim sıfatında bir İshak Aleyhisselam geçiyor. Ve beşşerne abi gulam halim. Sonra İshak Aleyhisselam hakkında geçiyor. Bir de İbrahim Aleyhisselam hakkında geçiyor. Halim sıfatı acele etmez, hiç telaş yok. Mevla da buyurdu, götür o zaman. Benim evim var, Adem Aleyhisselam'dan kalma. Orayı imar edersiniz. Götürüyor, su yok, bir şey yok. O Hacer validemiz, kim dedi sana buraya bıraktın gideceksin ya çocuğumla beraber? İbrahim Aleyhisselam da döndü bıraktı gidiyor. Ne teslimiyet değil mi? Çünkü Allah ona buyurdu ki Celle Celaluhu, buraya koy tamam, git. Biz olsak ne yaparız? Ya Allah dedi ama arada bir bakalım yani bu ne olacak ya? Çocuk öldü ya. Ya Allah onu öldürür mü ya? Zemzem çıkacak. Bütün dünyayı doyuracak. Milyonlar ondan taşıyacak, bitiremeyecek. Kıyamete kadar devam edecek. Mevla bilmezmişsin ya. Efendim öyle der. Bize sorsalar istişare, kimse Kabe'yi Mekke'nin dağlarının arasına uygun görmezdi. Hiç kimse rey verir miydi orada olmasına? Herkes derdi ki böyle bir yaylada falan, serin serin yeşillikler, of! Tavaftan sonra gidersin bir kuzu çevirme, oradan bir dereye girersin, oradan bir gelişme. Öyle ya kardeşim. Şimdi gerçi Mekke'de her şey var. Sen bu 50 senelik, 100 senelik, 50 senelik bu imkan. Ben 81'de gittiğimde bu kadar imkan yoktu bir şey. Yahu kaç senesinde klima mülima yoktu, canımız çıktı. Taraslarda Hızır Efendi ile tarasta yatacağız, bütün kertenkeleler bastı. Mübarek okudum yattı, o uyuyor baktım horluyor. Ne itikadın sağlanmış hocam dedim ya. Ben okudum dedi, yatarım dedi. Ben de okudum ama uyuyamıyorum ki kardeşim. Bir sağa dönüyorum, bir sola, her yer kertenkele doldu. Yani biz bunu 25 sene evvelki haçlarda yaşadık. Şimdikiler otel beğenmiyor ya. Beş yıldızı da beğenmiyor. Ondan sonra yemek geliyor 5 çeşit, ben açık büfe isterim diyor. Şimdik Arafat'ta açık büfe başladı. Arafat'ta açık büfe, ya. Kardeşim zaten birkaç saat orada vakfı yapacaksın. Af oldun, af oldun yani. Kabul oldun, kabul oldun. Orada rastgele bir şey. Sofra bile kurmazdık yani. Çok zaruri bir şey. Ayaküstü şey edersin. İbadete devam. Açık büfe. Şimdi diyorlar bana sen gel hacca diyorum. Benim takatım yetmez artık. Hastayım, şuyum buyum. Diyorlar ki şimdi çadırlar klimalı. Nerede ya? Ben hayatımda görmedim. Kaç sene gittik. Yandık kavrulduk oralarda. Ama af olmuşuzdur inşallah. Kabul olmuşuzdur inşallah. Şimdi keyfinde gidenlere acaba diyorum yani. Acaba diyorum. Bu işler zorluk ister. İmtihanlar zorlukla olur yani. Serin, beş yıldızlı, açık büfeyle günah nasıl dökülecek abi? Ter çıkmıyor ki. Ter çıkmıyor yani. Ter çıkmadan nasıl olacak? İnsan biraz Allah için zahmet çekecek. Onun için bu peygamberler nasıl kazandılar? Bu imtihanları nasıl kazandılar? Bak hep namazı emreder diyor. Onun için Mekke namaz yurdu oldu değil mi? Bütün alemler oraya namaz için gidiyor. Beş vakit gürül gürül ezanlar ve insanlar camiden geliyor, abdest tazeliyor, biraz dinler, hemen camiye. Boşalıyor yollar, bir daha akıyor yollar. Beş vakit. Mekke namaz yurdu diyarı. Çünkü ne diyor? İbrahim Aleyhisselam duasında ta Hacer validemizi İsmail Aleyhisselam'ı ilk yerleştirdiğinde bile Rabbena liyukimussalâ. Zürriyetimden bir kısmını buraya yerleştirdim. Namazı hakkıyla kılsınlar için. İshak Aleyhisselam da zürriyeti, Yakup Aleyhisselam, oradan yüz binlerce peygamber geldi. Sahabeleri geldi. Tabiinleri geldi. Ama o neslin sonu şimdi Siyonizmle neticelendi ve şu andaki Yahudiler maalesef o peygamberlerin soyudurlar. Ama İsmail Aleyhisselam'dan arada fetret oldu, putlara taptılar birkaç yüz senelik bir dönem ama Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir geldi, pir geldi, İsmail Aleyhisselam'dan bir tek Resulullah Efendimiz geldi. İshak Aleyhisselam'dan yüz binlerce peygamber geldi. Ama dünyanın sonunda da Müslümanların, Allah'ın kullarının başına bela oldular. Sonunda Deccal'a tabi olacaklar. Bak, asırlardır Yahudiler müşrik oldu, kafir oldu. Hidayet yok İsrailoğullarında. Ama hidayet ne oldu? İsmail Aleyhisselam'ın neslinden çıktı Resulullah Efendimiz'le. Zuhur etti sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar onun ümmetinde devam edecek inşallah. Kıyamete kadar onun ümmetinde kalacak. Ama işte onun için İsmail Aleyhisselam'a tam koç gelince Sebir Dağı'nda, koç gökten direk inmedi. Gökten Sebir Dağı'na indi. Sebir Dağı neresi? Hira Dağı da şöyle, Hira'dan bilmiyorum çıktınız mı? Kabe gözükür. Hira'nın ucundan kıble Kabe gözükür. Tam öyle Kabe falan döndüğü zaman Hira'dan inişe geçtiğin zaman Sebir şurada kalıyor. Sebir Dağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrette oraya biraz çıkmak istedi. Sebir Dağı in benden ya Resulallah. Üzerimde sana bir şey olursa ben dayanamam azabına dedi. Sebir Dağı. Arka tarafı Mina. Sebir Dağı'nın arka tarafı Mina. Orada kaya var. O kayada İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye yatırdı İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ve Sebir Dağı'ndan Cibril koçu indirdi. Sebir Dağı'ndan baktı ki İbrahim Aleyhisselam dağdan aşağı koç geliyor. Koç geliyor. Ondan sonra şeytan meselesi de tabii çok araştırıyorum ben bunları. Birçok kaynaklarda da çok detaylı malumat bulamadım. Sonra tefsirlerde buldum. Yani şeytan meselesi de nasıl oluyor? İşte bu rüyayı mesela biz Mekke'de gördü zannediyorduk. Siz? Siz ne zannediyordunuz? He? Mesela ben bu sabah okudum. O kadar yorgundum, uykusuzdum. Yine kitap baktım. Ve buldum Dürül Mensur tefsirinde Şam'da gördü rüyayı. Burak'a bindi. Allah'ın peygamberleri neyle gidiyor? Sen de diyorsun ki Allah Allah kardeşim. Biz uçakla yetişemiyoruz. Uçak tarife bozuluyor, sis oluyor, uçak dönüyor. Bu nasıl gidiyor geliyor her dakika? Burak geldi. İbrahim Aleyhisselam rüyayı Şam'da gördü. Burak'a bindi. Doğru Mekke. İsmail Aleyhisselam'a baktı. 7 yaşında. Hacer validemizin yanında duruyordu. Hemen elinden tuttu. Yıkattı, tarattı, süsletti. Giydirdi. Hacer validemizi nereye getirdi? Mescid-i Hayf'a bıraktı. Mescid-i Hayf biliyorsunuz. Şimdi açık. Başka zamanlar açık değil. Sadece hac zamanı açık. 70 peygamberin mezarı onun içindedir. Adem Aleyhisselam'da en kuvvetli rivayet Adem babamız Mescid-i Hayf'ın içindedir. Büyük bir cami şu an. Eski caminin yeri de orada belliydi. Ben 81 senesinde Efendimiz'e gittiğimizde orada bir müezzin şeyi gibi yeriydi. Adem Aleyhisselam'ın yeri olarak söylüyorlar. Şimdi içeriği bilmiyorum epeydir. Gece kapıya gittim geçen, kapıda kıldım. Cumartesileri mutlaka Mekke'de olursanız gidin. Eğer cumartesi denk gelmeyecek derseniz hangi saatte olursa olsun Mescid-i Hayf'ın kapısında gidin 2 rekat kılın. Sallâfî seb'ûne nebiyyen. Mescid-i Hayf'ta namaz kılın. 70 peygamber orada namaz kıldı sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dualar %100 kabul ediliyor. Mekke'de, Mina'da yani. Mina'da şimdi milletin çoğu çadır olmayanlar da mescitte yatarlar. Şimdi mescit açık. Bu günler şeytan taşlama günleri ya. Cemarat günlerinde açık Mescid-i Hayf. Hacca gidenler ama şimdi tabii imkanlar zor oluyor. Ömre zaman daha kolay olabilir. Taksiyle 5 dakikada gidiyorsun, 10 dakikada gidiyorsun. Mescid-i Hayf'a bıraktı. Şimdiki gibi cami yok orada yani. Yeri mübarek, kutsal yer. Oraya bıraktı. Aldı İsmail Aleyhisselam götürdü. Vadiden giderken Menhar'a gidecek. Menhar neresi? Şu andaki kurban kesim yeri. Tabii şu an kurban kesim yeri de çok büyütülmüştür ama esas şu anda kurban İbrahim Aleyhisselam'ın kesim yaptığı yer, efendim, şu andaki kurban kesimlerinin içinde, ortasında yani. Oraya gidecek. Çünkü Mevla emrediyor ki şurada keseceksin. Hatta koçu hemen kesmek istedi. Koç kaçtı. Kaçtı. Niye? Çünkü Mevla buyuruyor ki şurada keseceksin. Her şey yerinde olacak. Tavafı gelip Çayırova'da yapamazsın. Vakfeyi gidip bilmem ne Sultan Murat Yayla'da yapamazsın. Tamam mı? Her şeyin yeri var. Kurbanı nerede keseceksin? Ha, şimdi mesela haçtaki ceza kurbanlarını İstanbul'da kesebilir misin? He? Kesersin diyenler varmış. Onlar zaten kesmesen de olur diyenler. Ceza kurbanı neymiş ya? Kesmesen de olur diyenler. Onlar her yerde kesersin diyenler. Halbuki Kur'an ne diyor? ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَت۪يقِ Kurbanların yeri eski ev. En atik. Atik, antikada, antika diyoruz. Atika. Kurbanların yeri Beyt-i Atik'a varacak diyor. Ama bu haçla ilgili kurbanlar. Anladın mı? Yoksa şimdi bizim kurbanları bile Mekke'ye göndermemiz icap etseydi tabii, ona göre mana verirsek, bizim buzdolabında bir kilo et kalmazdı yani. Halbuki siz bayağı bir kavurma yapmaya niyetlendiniz şimdiden. Yapın, helal olsun, değil mi? Kavurma mavurma. Hatta diyor ki fıkıhta gördüm. Eğer diyor durumu müsait değil de kendisi zaten her daim et alamıyorsa diyor. Bugün haberlerde biri anlatıyordu. Ya diyor kurban bayramında et tüketin falan. Hesap kitap ekonomiyi incelemişler de milletin çoğu et yemiyor diyor yani. Durum onu gösteriyor. Kurban bayramı onun için çok büyük bir hayra vesile oluyor yani. İnsanlar et yiyecek halleri kalmamış yani. Kendine de olsa adam kurbana parayı saklıyor. Hem Allah'ın emrini yapayım, hak için kurban, küp için kavurma olur yani. Çok güzel de caizdir. Ve fıkıhta diyor ki eğer diyor tabii üçte birini dağıtsın, üçte birini akrabaya, üçte birini fukaraya, üçte birini kendine falan. Ama diyor çoluk çocuğu, kalabalık, geçimi zaten müsait değilse hepsini de kendi yer diyor. Caizdir ve diyor mübarek olsun diyor. Yani hepsini de yiyebilirsiniz. Ama tabii durumunuza göre, zaten et alabilecek durumunuz varsa üçte birini bereket olsun diye şey edin, geri kalan dağıtın yani. Ama birçok insan da borç hat zorla kurban kesen var. Yani o adam da hepsini kendi yesin yani. Bence. Çünkü adam zaten zor aldı kurbanı yani. Durumu müsait değil. Mevla öyle istiyor. Evet. Birkaç yeni bir şeyler anlattım size. Bugün gördüklerim, seneye kadar unutabilirim. Öyle de bilirim. Birkaç ilim daha bırakayım size yani. Onlar, amin amin. Bu yetmez mi bana ya? Bir de bakacağım ahirette af olmuşum. Ben de zannedeceğim tesbih namazı kıldım, şunu yaptım, kitap yazdım. Bir de Mevla buyuracak ki ya cemaat Allah razı olsun dedi sana, ondan af oldun. Yoksa işin yaştı yani diyebilir bana diye düşünüyorum. Ama bu cemaatin duası bana ulaşacak inşallah. İnşallah unutulmayız. Evet, unutulmamak için eser bırakmak lazım. Yani. Eşek gibi semer bırakmak lazım değil yani. Eser bırakacaksak kitap, sohbet, davet, teşvik, tebliğ, hidayete vesile. Bir kişi senin sebebine zikretsin be kardeşim. Namaza başlasın. Bu mübarek geceyi ihya etsin. Şu mübarek gecenin faziletleri, amelleri, oruçları hep teşvik etmek lazım. O kul kula sebep olur. Döner yine senin mağfiretine vesile olur. İsmail Aleyhisselam kurtulunca hani El-Halil yekul izbahi vel-Celil yekul la tezbahi. Ey bıçak ne yapıyorsun dedi. Bıçak dedi ki Halil diyor kesen ma Celil diyor, kesme. Ben Allah'a dinlerim dedi. O arada tam da beyaz gömleğini kefen yapayım diye soymaya başlamışken başını kaldır dediler. Bir de baktı Sebir Dağı'ndan aşağı koç iniyor Cebrail Aleyhisselam'la beraber. Değil mi? İşte teşrik tekbirleri böyle başladı. O zaman efendim Allahu Ekber, Allahu Ekber, Cibril'in tekbirleri, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, İbrahim Aleyhisselam'ın mukabelesi, kurtulan İsmail Aleyhisselam'ın Allahu Ekber ve Lillahilhamd ile bu tekbiri bağlaması bize de ta oradan tevarüs etti. Elhamdülillah. Gökleri yerleri dolduran bir zikir. Allahu Ekber. Sade Allahu Ekber desen gökleri yerleri sevapla dolduruyor. Yeter ki Allah'ın her şeyden büyük olduğu şuurunu kalbine yerleştirerek zikretmek nasip olsun. Ama İmam Gazali şöyle diyor. Allah her şeyden büyük dememek lazım diyor. Çünkü her şeyde büyüklük var da O hepsinden büyük manası çıkar. Bu yanlıştır diyor. Allah her şeyden büyük manasında değildir diyor. Buradaki ekber mesela 20 pehlivan var da Ahmet en güçlü dediğin zaman öbürlerinde de güç vehmettirirsin yani. Ama sen dersen ki Ahmet tek güçlü, işte o zaman öbürlerinde hiç kuvvet yok anlamına geldiği gibi İmam Gazali çok işleri anlar, ince anlar. Onun için ekberin manası her şeyden büyük. O yani takım tutar gibi en büyük bilmem ne. Ondan büyük, başka büyük yok hesabı Allah'a oraya sokmamak lazım o mefhumlara diyor. Onun için bunun manası nedir diyor. Allah o kadar büyüktür ki büyük zannedilen her şey onun yanında yok olur diyor. Mana budur diyor yani. Bu manayı da herkesin... İşte Allah-u Ekber derken bu şuurla dersen gökleri yerleri dolduruyor. Buyurun. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, velillahil hamd, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, velillahil hamd, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, velillahil hamd, Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira, ve subhanallahi bukraten ve asila. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Şimdi bu gece bir ihya etmiş oluyoruz. Olduk sayılır. Sabah namazına cemaat nasip olsun. Gecede teheccüd nasip olsun. İnşallah. Böyle gece bir daha bulunmaz. Mene hayâ leyletil îdeyn demmemut kalbu ve mutemutul kulûb. Senede 5 gece İhya edene cennet vacip olur. Hadisi 5 geceden biri bu gece. Senede 4 gecede Allah bütün rahmeti boşaltır. İstisnasız o 4 geceden biri bu gece. Hazreti Ali Efendimizin hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumamak istiyorum, hiç uyumadan ihya etmek istiyorum dediği gecelerden biri bu gece. Ondan sonra hamsüleyen la turaddü fînedde dualar geri çevrilmez. 5 gece var buyurulan 5 geceden biri bu gece, tamam mı? Ondan sonra 2 geceyi ibadetle geçirenin kalbi ölmez, gaflete düşmez, imanını kaybetmez, iman nuru sönmez buyurulan 2 geceden biri bu gece. Biri Ramazan bayramı gecesi, biri bu mübarek kurban bayramı gecesi. Ne büyük gecede sohbet nasip oldu görüyor musun? Ya Allah'ım imansız öldürme Allah'ım. Amin. Allah'ım gafletle öldürme Allah'ım. Amin. Allah'ım kendimizden geçirtme ya Rabbi. Amin. Şuurumuzu kaybettirme ya Rabbi. Amin. Unutkanlıktan, Alzheimer'dan muhafaza eyle. Amin. Allah'ım seni unutmaktan muhafaza eyle. Amin. Senden gayrı her şeyi unutmak nasip eyle. Amin. Ölmeden evvel hazırlanmak, tedarik görmek nasip. Amin. Nasuh tevbesi nasip eyle. Amin. Helallik almak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi elden ayaktan düşmeden, secdelerden mahrum olmadan ölmek nasip. Amin. Son namazımızı dahi ayakta, kıyamda, secdede kılmak nasip eyle. Amin. Allah'ım şu amin diyenlerin hiçbirine felç nasip etme. Amin. Allah'ım ya Rabbim sen fazl-ı keremle bilinç kaybı nasip etme. Amin. Tam ehl-i sünnet şuuru itikadı ve dilimize zikirsizlik nasip etme. Amin. Dilimiz zikrinle ıslak olarak ölmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi sellem. Bu mübarek gece hürmet. Ne dua etsek? Sonra kısa bir dua edeceğiz tabii. Çok hatimler var Myanmar için. 810 tane hatim şu anda gönderildi. Bir tayfa daha da ilave var. 600 mesajı da açamadılar. Vakit yetmedi ve onlar da kurban işleriyle falan uğraşıyorlar. O bakımdan 600 mesajın da şu anda buraya girdisi yok. Yani 1000'den fazla hatim var. Çok okunmuşluklar var. İnşallah Rabbim onların imdadına yetişecek. Ölenler zaten şehit oldular şu mübarek geceler. Kadir gecesinde, bu birkaç gün oldu bu işler çıkalı yani. 10 gecelerde, 10 günlerde Allah'ım haram aylarda onlar, ne sevdiği kulları, ne güzel kapananlar, ne güzel tesettürlüler. O vaziyette kaçıyorlar, evleri yanıyor. Bizimkiler olsa darmadağın olurlar. Böyle böyle kapalı. Maşallah onlara. Çarşaflarına kurban olayım. Böyle kapalılar. E kimisi tabii yaşlısı var, şeyi var. Herkes aynı şuurda değil. Ama ne şuurlu insanlar var. Görüyorsun haberlerdeki geçitlerde. Ne şuurlu insanlar var. Ya o vaziyette tesettüne riayet ediyor. Bir vakit namazını kaçırmayan şuurlu Müslümanlar var. Biz burada rahat yerde namazı kaçıran gafil insanlarımız var. Allah onları da ıslah etsin ya. Amin. Ya. Onun için çok dua edeceğiz. Şimdi bu mübarek gecede kalbi ölmez ne demektir? Son nefeste şeytan gelir, adamın imanını çalmak ister. Öyle sıkıntılar çıkarır. İmam Birgivi'nin Risalesi'nde de görürüm. Cilal Kulüp'te yakında da. Rabbin kim diyor melek? Kabirde. Öldün Müslüman. Kurtardın gittin. Kabirde de tehlike var. Men Rabbüke diyor melek. Rabbin kim diyor? İblis geliyor. Beni göster. Çünkü kimse yok burada. Bak bir ben kurtarabilirim. Onun için tehlikeli geçitler var. İki bayram gecesini ihyadenin kalbi ölmez. Yani hiç gaflete düşmez, Allah'ı unutmaz diyor. Bu çok büyük bir müjde. Hiçbir amelde böyle de bir müjde yok. Kalbi ölmez diyor. Onun için bir de bu müjde şeyde var. Yani diğer zamanlar için söyleyeyim. Kulidullah ayeti. İsra suresinin son iki ayeti. Dualarım kitabında var. Hangi gün okusan kalbin ölmez. Hangi gece okusan kalbin ölmez. Gaflete hiç düşmüyorsun. O gün ve gecelik garantisi var. İki ayet yani. Kulidullah'den başlıyor. Dualarım kitabında var. Hani ben onu mümkünse günlük gecelik yapmaya çalışıyorum yani. Evet. Hiç olmazsa 24 saatte bir hani ki Allah kalbimizi öldürmesin. Amin. Şimdi bayram gününün vazifeleri kısaca, yeni dergi çıktı. Dergin üzerinde de ne var? Hasan Kutu Hoca Yavuz Selim'in Şeyhülislam'ını yazdı da. Kimdi onun adı? İbni Kemal Paşa. Efendim, İbni Kemal Paşa. Kemal Paşazade yani. Bu çok kültürlü geçinenler ne diyorlar? İbni Kemal Paşazade diyor. Ya İbni zaten oğlu demek. Zade de oğlunun oğlu oldu, torunu ya. Çok cahiller var memlekette yani. İbni Kemal Paşa Hazretlerini yazınca, biliyorsunuz Mısır seferinde kaftanına üzerine sıçradı ya, kızacak zannettiler. Kabrimin üstüne koyun da şefaatini umuyorum dedi Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. O kaftan FETÖ'nün çalmak istediği, üzerine giyip de işgal edildiği zaman Türkiye, efendim Mehdi mi olacak, Mesih mi, Deccal mı, şeytan mı, iblis mi? Öyle bir plan yaptığı kaftan, anlıyor musun? İşte o kaftanın da burada kabride ne mübarek çıktı. Güzel çıkmış resmi de mübareğin. Canlıdan daha güzel ya. Yaşıyor mübarekler, şehitler. Efendim kaftan ondan, onun için bu ne alaka demeyin yani. Kaftan da o kaftan. Ondan sonra dergide çok ilim ve malumat var. İnşallah en mühimi size tavsiyem Şimşirgil Hoca'nın yazısı. Bayıldım yazıya. Çok istifade ettim. Sizlerin de istifadenizi umarım. O gazeteden geçen, benim siteye attığım değil. Çok detaylı bir yazı. Yani sayfa olarak bayağı bir fazla. Şu anda sizi çok vaktinizi oyalamayayım. Uzun bir yazı. Bu yazıda Ali Bardakoğlu ve Kuramer'de yapılan İslam'a hakaret faaliyetleri. Bunu bilmeden, bu şuura ermeden biz bu kazığı yeriz yani. Hem de Diyanet bütçeleriyle bu kazığı yeriz yani. Bu yazıyı mutlaka okuyun. Aklınızı donduracak işler yazmış. Çok büyük tehlikeler var. Ondan sonra deve idrarı hadisinin tahlili. Bu hadisin kaynağı Buhari, sıhhati, izahı. Bunu Hüseyin Avni hocamız yapmış. Bu çok önemli. Buhari'de olduğu için çok şerh yapmış ona. Güzel izahlar yapmış. Biraz da o taslaman İbrahim Aleyhisselam'a İbo mu denir demiş. Ne demiş? He? Öyle bir şey dedim. Ben bilmiyorum da öyle dedi falan. O da diyor, ben de sana ne diyor? Caner olduğuna göre Johnny diyeyim diyor falan. Hoca efendi bir şeyler yazmış yani. Ben bilmiyorum meseleyi de. Anlayamadım bu. İbo meselesini de anlayamadım yani. Kim? He? O İbo lafı orada mı geçti? Ha, o yani İbo denebilir demek istiyor. Gavur olmuyorsun demek istiyor. Zaten gavur olunca zaten bir daha gavur olmuyorsun zaten. Ne yaparsan yapabiliyorsun yani. Şimdi tahrifin sidre-i müntehası. İhsan Şen Ocak Hoca'nın bu yazısı mutlaka okuyun. Şuurlanmak için mutlaka bu Lale Gül'ü okuyacaksınız yani. Başka yerde yazmıyor. Bu yazılar toplanmıyor diyeyim sana. Ebu Zek denen sapık, dinsiz, mürtet, müşrik. Mürtet olmak için de eskiden Müslüman olmak lazım. O da ayrı bir sorun da. Bu tabii mürtet oldu mu onu da bilmiyor. Belki baştan müşrik idi. Bu Ebu Zeyd'in İslam'ın tahrifin yani zirvesi demek istiyor. Tahrif ne demek? İslam'ı bozmanın zirve noktası. Bu Ebu Zeyd'i de konuşturan kim? Bardakoğlu. Getirmiş burada konuşturuyor bu zındığı. İslam'a neler söylüyor yani bu adam? Bu da göya Sudanlı mı? Sudanlı mı ne bu da? Ya Mısırlı ya Sudanlı ama Sudanlı diye sanki. Ondan sonra Ömer Faruk Korkmaz Hoca İslamoğlu'nun Bedi ve Mevlana ifadeleri hakkındaki hezeyanları. Bu İslamoğlu zaten artık şey tanımıyor yani. Sınır tanımıyor adamın lafları. İşte Bediüzzaman diye Bedi ismi Allah'ın ismi işte Mevlana, ente Mevlana var ya. İşte ente Mevlana, işte Mevlana denmez falan. Böyle saçma saçma hezeyanlarına cevap yazmış. Ömer Faruk Hoca da buna cevap yazmış. Ondan sonra Şeyhül İslam Müftü Sekaleyn, İnsü Cinnin müftüsü İbni Kemal Hazretleri. Kemal Paşazade. Parantez İbni Kemal. Anladın mı? Mustafa Özşimşekler Hoca Kutsal Belce Kutsu Şerif'i yazmış. Ondan sonra efendim bizler de size tabii bir dahaki sohbet inşallah önümüzdeki hafta yapamayacağım. Ondan sonra 14'ü oluyor. Yani Eylül mü oldu? Eylül'ün 14'ü Perşembe akşam namazında buluşacağız inşallah. Sınır boyunda nöbete devam inşallah. Nöbete devam. Ben de biraz sağlığım için, sıhhatim için biraz toparlayayım da size daha fazla hizmet edeyim diye birkaç gün bir sağlığıma bakmak için gidiyorum. Yani gidip geleceğim inşallah. Allah şahit ki her yere kitaplarla gidiyorum. Çalışmalarla gidiyorum, tahsihlerle gidiyorum. Hiçbir yerde de boş durmuyorum. Hep sizin hizmetinizle meşgul oluyorum. Allah ve Resulü şahit olsun. Amin. Ama yani duramayacağım zaten yani birkaç gün ama 14'ünde buluşalım inşallah rahman. Şimdi vazifeler, ben sizi teşvik edeyim, ihmale gelmez. Bir keredir, yarınki gün bitti yani. Onun için kısaca teşrik tekbirlerini zaten biliyorsunuz artık başladık, vaciptir. Bunu unutmazsınız. Resulullah Efendimiz'in iki bayramda okuduğu mühim bir dua, bu unutuluyordu. Son dakika yetiştirdim. Halbuki ben bunu saatlerce kitaplarda şerhini buldum. Manası o kadar zordu ki benim için. O kadar zorlandım. Çok şerh bakmıştım. Onun için bu emeği zayi etmek istemiyorum. Taberani Mucem-i Efsat zikrediyor bunu. Çok muazzam bir dua. Bir kere okunuyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi bayram gününe mahsus okuyorsa o ne oluyor? Sünnet oluyor. Bir sünnet ölmüş. Bu duayı bilen var mı şimdi? Nerede geçiyor bu ya? Hiçbir yerde ben görmedim. Taberani de geçiyor Arapça kitapta. Hiçbir Türkçe'de görmedim. Şimdi ondan sonra benden çalarlar. Ondan sonra benim ismimi de vermezler. Şu kitaptan aldık da demezler. Kendileri bulmuş gibi satarlar. Hırsız çoğaldı. Yahu kardeşim nakledebilirsin ama dersin ki şu kitaptan aldım. Sen mi tercüme ettin? Yok. Yalan oluyor. Ben hiçbir şeyi kimseden almam. Mutlaka onu Arapçadan bulurum. İlk kaynağını bulurum. Kitaplarını bulurum, şerhlerini bulurum, kendim emek edersem yaparım. Yoksa şuradan aldım demem lazım. Onun için bu dua çok önemli. 100 şehit sevabı kazandırır, ölmüş sünneti ihyadır. Mutlaka yarın bir kere okuyacaksın. Sayfa 76'da. Allahümme inni eselüke işeten, nekiyeten ve miteten, seviyeten. Allah. Hayatı, ölümü, aman ya Rab, ani ölmemeyi, ansızın yakalanmamayı, vasiyet yapmadan gitmekten Allah'a sığınıyor. Bak. Acayip bir dua yani. Çok mühim yani. Bayram günü %100 kabul. İffet, zenginlik, takva, hidayet, dünyanın güzel akıbeti, ahiretin güzel akıbeti, şüpheden, tereddütten, şikaktan, nifaktan, riyadan, sümaden, itikat bozukluğundan, kalbin kaymaması için yani. Mana genelde bu. Bu sünneti sakın kaçırmayın. Bak senede iki gün okunuyor, biri yarın yani. Ne zaman okuyacaksın? Her zaman okunur bu duadır. Ama yeri ne zaman? Bayram gününde okurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra iki bayramda da namazdan önce 400 kere, bu çok acayiptir. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü, yuhyi ve yumiitü ve huve la mut bi yedil hayr ve ala kulli şeyin kadir. 400 kere de çok tutar ha. Ya sabah namazından sonra başlasanız, bayram namazına kadar imam ne konuşursa konuşsun. Siz yine bildiğinizi okuyun yani. Zikre devam edin, dinlersiniz bir taraftan. Bayramda, efendim, hutbede de konuşulabiliyor. Bayram cuma hutbesi gibi değil. Konuşulabiliyor derken cep telefonuyla konuşuluyor demedik yani. Mübarek adam, zikir yapılabiliyor. Öbüründe amin bile diyemiyorsun. Ama bayram hutbesinde amin falan diyebiliyor muyuz? He? Deliliniz ne? Ya ne bensiniz ya? Ya mübarek bas bas bağırmıyor musunuz Allahu Ekber diye? Daha ne öbüründe amin bile diyemiyorsunuz. Bunda bas bas tekbir getiriyorsunuz. Hala hoca da bunu nereden çıkarttı diye düşünüyorsunuz. Nereden çıkartıyorum? Hep beraber yapıyoruz bu işleri yani. Her bayram değil mi? Sesli bağırıyoruz. Onun için efendim bu zikir 400 kere okunursa ya arkadaş gününde de yetiştirseniz kurtar. Hani bayram namazına kadar çektiniz çektiniz imam namaza duracak. 400 olmadı hoca efendi beni bekle diyemezsiniz ki kardeşim. O zaman 200 kaldıysa geri gün içinde tamamlayın. Bunu 400 kere okursa diyor Allah-u Teala ona cennette 400 huri nasip eder. 400 köle azat etmiş sevabı verir. Kıyamet günü ona şehirler bina eder. Ağaçlar dikmek için şimdi de melekler cenneti tefriş etmeye başlarlar. Sen buradasın, cennetin hazırlanıyor arkadaş. Evet. Ondan sonra her kim bayram günü 300 kere, bu çok güzel. Bunda namaza kadar şartı yok. Bayram günü, akşama kadar. 300 kere Sübhanellahi ve bihamdi. 300 kere okuyorsun, okuduğun zaman diyorsun ki Ya Rabbi bu 300 Sübhanellahi ve bihamdi'nin sevabını bütün Müslümanların, ehli sünnetin ölmüşlerine hediye ediyorum. Sırf ölülere hediye ederse bundan o kadar sevap hasıl olur ki her Müslüman ölünün mezarına bir nur girer. Ya ne kadar Müslüman ölü var Adem Aleyhisselam'dan beri? Ya hoca o kadar sevap niye gelsin? Ya Sübhanallah temle-ül mizan. Bir tanesi mizanı dolduruyor. Bukhari hadisi ya. Mizan ne kadar? Gökler yerler arası kadar. Ne olacak şuradaki ölüler toprağa sığmış yani. Gökler yerler arası kadar sevap var. Bolca yeter, bolca yeter. Her birine bir nur girer. Esas mesele, hoca bundan bana ne gelir? Benim mezara ne girer? Sen de ölünce kabrine 1000 tane nur girer diyor. Her bayram ölülere gönderelim. Ölünce de cari hesaptan işlemeler, akışlar devam etsin. İnşallah Rahman. Ondan sonra yani Arapça bilmesen Türkçe ya Rabbi bunun sevabını ehli kubura Müslümanların mezarlığa yatan ehli sünnet Müslümanlara hediye ettim deneciktir. Bayram sabah namazından sonra 100 kere estağfirullah. Bu kısa. 100 kere estağfurullah diyenin Allah Teala bütün günahlarını mağfiret eder. Kıyamet günü de Allah'ın azabından emin olur. 100 estağfurullah zaten senede 2 kere bayram ya. Deliye bayram gibi olsa zaten her dakika estağfurullah çekmemiz lazım. Her dakika tatil var, bayram var. Ama bu 2 bayramda 100 istiğfar azaptan emin olsun. İnşallah. Yarın bayram sabahı kul haklarının bile affedildiği noktayı düşünürseniz Arafat'ta kulakları bağışlanmayıp da Efendimiz çok üzgün ayrılması İbn-i Mace hadisinde geçiyor. Onun da izahı var. Sayfa 77'de o hadisi de okursunuz. Hangi şartlarla kul hakları bile affedilebiliyor? Bu şeye mahsus ama Kurban Bayramı ha. Bu Ramazan bayramında yok. Bu da senede tek günde var. Senede tek. Bu gece oluyor. Müzdelife vakfesinde sabah oluyor bu gece. Onun için bu müjdeye de erişmek için neler yapmak icap eder? İşte gusül abdest alınması, güzel elbiseler giyinmesi, koku sürünmesi, efendim, Kurban Bayram sabah namazından önce işte bir şey yenmemesi, bunlar madde madde, camiye yürüyerek mümkünse gitmesi, ondan sonra efendim, yüksek sesle tekbir getirerek Kurban Bayramı'nda gidilmesi, ondan sonra efendim, eve dönerken başka bir yol takip edilmesi, bayram namazından sonra 12 rekat namaz, müstehaptır. Ebu Ubeydel Hubeyşi Hazretleri zikrediyor. Çok eski. 800 senelik kitap. Kitab-ül Berake. Fî fazl-ı sa'i vel harake. Çok büyük bir eserdir. Onda geçiyor. Ancak Kurban Bayramı'ndan sonra 6 rekat. Müstehaptır. Kurban Bayramı'nda işrak gibi. İşrak kuşluk hepsi toptan oluyorsa 6 rekat müstehaptır. Bu sünnettendir diyor. Bak bunu hiç bilmediğimiz şeyler. Kaynaklarını söyledim. Ondan sonra en mühim mesele kurban kesmek. Ancak benim kurban kesecek param yok, gücüm yok ama aynen kurban kesmiş olarak ahirete, mahşere çıktığımda kurbanın beni de kabrimin başında Burak olarak beklesin istiyorsanız. Kolay var. Bayram namazından sonra evine geleceksin. Evinde 2 rekat namaz kılacaksın. 3 inna hatayna okuyacaksın. 2 rekatta da 3 inna hatayna. Aynen bu adam mahşere kalkarken kurbanı mezarında bekleyecek. 2 rekat 3 inna hatayna. Onun için ben size diyorum. Yani vacip değilse borç alarak da kendinizi zora sokmayın. Ama siz diyorsun ki hoca sen anlamıyorsun. Yine bizim o işte karımız var. Ne karınız var? Sen şimdi etin 1/3'ünü de yiyebilirsiniz dediğine göre, ben bir hesap yaptığıma göre enflasyon devalasyon, ben bugün borçtan da kurban alsam bu et bana kara geçirir beni bir daha seneye kadar diyorsanız o ayrı bir şey. Anladınız mı? Yine siz uyanıksınız. Bizim Türk milleti uyanıktır yani. Ama İsmet Efendi rahmetli öyle derdi. Binmeyeceği eşeğe saman vermez derdi. Binmeyeceği eşeğe saman vermez. Ben de çocuktum, anlamazdım. Şimdi anlıyorum yani. Adam niye borç alıyorsa kurban kesiyorsun hacı abi? Zaten durumun müsait değil. Meğer kardaymış yine. Böyle ya yani şimdi. Et parasından daha tasarruf oluyor. E zaten et yiyebilecek öbür türlü. Allah mübarek etsin, hayırlara vesile etsin. Evet, şimdi 2 ilan vardı burada. Neydi? Efendim bir de kitapta gördüm. Bunu biliyordum ama ha İsmail Ağa'dan da haber gönderdiler. Bana da et hazır ayrılacaklarmış. Efendi babanın kurbanı kesiliyormuş. Hoca efendi diyorlar bunu niye bilmiyor? E et göndermezsen bilmez hoca efendi de ha. Ne bilecek hoca efendi? Evliya mı olmuş yani? Ondan sonra bu sene biraz bir ufak bir et ayıracaklarmış bana. Hani ben de tadayım çok lezzetli oluyordu demiştim ya. Eski günleri hatırlamıştım. Efendi babanın kurbanı kesiliyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban keserken 100 tane kurban kesti. 70 tane eliyle kesti var sallallahu aleyhi ve sellem. 70 tane eliyle kestiği var. Sallallahu aleyhi ve sellem onun gücü, onun kuvveti. Ne buyurdu? Bazı kurbanları keserken ümmetimden kesemeyenler adına kesiyorum. Dedi bizim hepimizin adına kurban kesmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için diyor hali vakti müsait olan ümmetleri de onun adına da ruhuna hediye etmek üzere kessinler diyor. Hep çoğunuzun hali vakti müsait. Zaten şeyde 400 lira, 450 liraya bütün Afrika'da kurban imkanı var. Yani insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunu birkaç gün evvel gördüm ve bugün itibariyle elhamdülillah bir hisseye daha girdim. Resulullah Efendimiz'in ruhu şerifine. Sizlerden de durum müsait olanlar, isteyenler, ha bu adak değil. Bundan yenebilir yani, adak demiyoruz buna. Sevabı Efendimiz'e nasıl buydu ümmetime diye kesiyorum buyurdu ya. Sen de ya Resulallah ben de hayattayım, senin ümmetinim, senin dininle amel ediyorum, cenneti kazanmaya çalışıyorum. Bütün haklar senindir Allah'tan sonra. Senin adına diye kitapta gördüm, teşvik ediyor buna. Ben de onun için size de duyuruyorum. Hali vakti müsait olanlar için olabilir. Bir de kurbanla ilgili efendim Hayder'de nerede o ilanla bir şey daha mı yazdılar ya? Buradan bilgi alabilirsiniz diyorlar. İkinci günün saat 8'e kadar kurban, yani bağış yapanlar telefon ediyorlar ya, kurbanıma vekalet vereceğim. Onlar da diyorlar efendim ikinci gün, yani ne oluyor? Cumartesi akşam 8'e kadar derneğin hesapları internet sitesi üzerinden bağış yönetimiyle veya dernek merkezine gelerek neyse bu sistem devam edecek. İkinci gün akşam 8'de bu tabii kesiliyor çünkü zaten fırsat kalmaz kesmeye, bir daha vakit kalmaz. Onu duyuruyorlar. Haydar Arakan'daki Müslümanlara yardım kampanyası başlatılacak. Ahmet Yesevi Ork.tr adresinden, Haydar Çağrı Merkezi'nden durumu takip edebilirsiniz. Bayram sonrası İnşallah arkadaşlar da bilfiil kendileri gidecekler inşallah Bengaldeş üzerinden. Böyle bir yardım yapmak istiyorlar. Allah muvaffak etsin, yardım etsin. Onlar da bir an evvel ulaştırsınlar. Mühim olan en süratli şekilde ulaştırmak lazım. Çünkü bekleyecek halleri kalmadı. Allah yardımcıları olsun. Amin. Ne zaman? Gece 10 gecenin her birinde kılınan namaz. İşte 10 gecenin her birinde kılınan namaz olarak, ben tabii daha çok kitapları inceleyemedim ama gördüklerime göre o her gece kılındığı için, bu gece bayram gecesi özel kılayım diyenler o namazı mutlaka kılsınlar inşallah. Ben de onu kılacağım yani. Öyle niyet ettim inşallah. Allah bana nasip etsin. Amin. Sübhane rabbil aliyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Allahum ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyak. Fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna. İnneke entes semî'ul alim. Allahümme ezzâna nebiyyena Muhammeda sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mâhu ehluh. Allahümme ezzâna şûkhena hayral cezâ. Allahümme izzel İslâme vel müslimîn. Ve dille şirke vel müşrikîn. Allahümme demmir adâke adâddîn. Allahümme kahhiril keferate vel fecerate vel mülhidîn. Allahümme eşgilil zâlimîne biz zâlimîn. Ve ahricnâ en beynim sâlimîn. Amin. Gânimîn ya ilâhel âlemîn. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okunmuş olan 810 adet bize ulaşan, ondan sonra şu anda bize ulaşamayıp senin bildiğin kadar Arakan'daki Müslümanların şehitlerine ve selametleri niyetiyle niyet tutmuş kardeşlerimizden, dünyanın neresinden okunmuş hatmi şerifler var ise, yüz binlerce selamun kavlen, 178 bin Fatiha Şerife, 217 bin küsuratları da söylemiyor. Ayet-el Kürsiler, 3 milyon 650 bin 850 kelime-i tevhidler, 914 mihlas-ı şerifler, 187 bin 705, Ya Kahhar şerifi, 8.387, Yasin şerifler, 13.191, Fetih sureleri, 15 bin küsur, Hasbunallahu ni'mel vekil, Ya Mani' ismi şerifi, Ya Selam ismi şerifi, 1000 adet İhlas hatmi şerifleri, Ya Vedud ismi şerifleri, Ya Razak ismi şerifleri, Ya Cebbar ismi şerifleri, Ya Şehit ismi şerifleri, Bismillahirratif ismi şerifleri, El-Latif ismi şerifleri, Ya-Latif ismi şerifleri, Seyyuhzemül cem'u ve yölünedur ayeti celilesi, 1000'lerce adet. Ya-Fettah ismi şerifleri, Eshab-ı Bedir'in ismi şerifleri, İsmi Azam duaları, La ilahe illallah Sübhaneke duaları, Salavat-ı Şerifeler, Salavat-ı Azimiyeler, Salavat-ı Fatihler, Kafirun Tebbet Sure-i Şerifleri, ve Besmele-i Şerifeler, Tekbirler, ve Esma-i Hüsna zikirlerinden Ya Rabbi, kardeşlerimiz, kadın erkek kardeşlerimiz dünyanın neresinden okudular, niyet ettilerse hepsinin niyetlerini fazl-ı kereminle kabule karine. Ya Rabbi, şu saatte sen fazl-ı kereminle bütün bu ismi şeriflerin, ayat-ı beyinatın, süveri celile cemilenin her birerlerine koyduğun sırların, havasın ve tasarrufatın ve tecelliyatın hepsinin Myanmar'ın kurtuluşuna tevcih eyle ya Rabbi. Arakan Müslümanlarının kurtuluşuna, helasına vesile eyle ya Rabbi. Onlara yardım orduları olarak gönder ya Rabbi. Amin. Melek ordularına çevir ya Rabbi. Amin. Sahabenin ervahının ordularına çevir ya Rabbi. Amin. Şühedanın ervahını gönder ya Rabbi. Amin. Sen onlar açtırlar, açıktırlar, doyur ya Rabbi. Amin. Giydir ya Rabbi. Amin. Korku halindedirler. Mağdur, mazlum vaziyettedirler. Zalimlerini katleyle, kahreyle. Allah'ım onlara sessiz kalan Birleşmiş Milletleri de kahreyle. Allah'ım sen ya Rabbi, toplanıyorlar İngiltere, bir şey olacak zannediyorsun. Ondan sonra bu işe dikkat edelim kararı çıktı. Hiçbir karar çıkmıyor. Küfür tek millet olarak Müslümanların, tabii Myanmar'ın altında meğer petrol varmış. Meğer doğalgaz varmış. Meğer altın rezervleri varmış. Neler varmış, neler varmış. Dünyanın gavrunun gözü oradaymış. Bütün dolap yine bu Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Amerika, Siyonizm, hepsinin arkasında İsrail Siyonizmi. Allah'ım sen bu çarkı boz ya Rabbi. Amin. Bu tersine çevir ya. Amin. Hilelerini başlarına çevir ya. Amin. Şu Zülhicce'yi hürmetine. Haram ayların en büyük haram ayı hürmetine. Amin. Ayların haramlık bakımından en büyüğü Zülhicce'dir. Hadis-i şerifi. Günlerin Allah katında en hürmetlisi Kurban Bayramı'nın günüdür. Akıtılan kanlar hürmetine, akıtılacak kanlar hürmetine Müslüman kanlarını durdur ya Rabbi. Amin. Bu zalim kafirlerin kanlarını oluk oluk akıttır ya Rabbi. Amin. Zalim kafirler. Zalim olmayan kafir Allah yaşatıyor. Dileyen inkar etsin. Cehennem nasıl olsa haktır. O özgürlüğü vermiş. Biz onlara kahrına beddua etmiyoruz. Ama kim zalim, zalim Müslüman da olsa biz ona beddua diyoruz. Zalimlik ayrı bir şey. Mazlum kafir de olsa Allah ile arasında perde yok, duası kabuldür buyuruyor. Mazlum kafir de olsa buyuruyor. Onun için biz kime beddua diyoruz? insanlara zulmeden, eziyet eden, çoluk çocuk demeden, suçsuz masum insanları katleden, yakan, yıkan Budist zalimler, Siyonist zalimler, efendim Hristiyan zalimler, IŞİD'e de aynı beddua ediyoruz. Müslüman zalimler. Ha, bu zalimlerin tümünü kahreyle ya Rabbi. Katleyle ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. Güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Myanmar üzerindeki oyunları durdur ya Rabbi. Amin. Onları memleketlerine salimen döndür ya Rabbi. Amin. Vatanlarına iade eyle ya Rabbi. Amin. Ölenlerine çok yüksek dereceler ihsan et. Şu anda darda kalmış bekleyenlere yetiş ya Rabbi. Amin. İmdatlarına yetiş kurban oldum. Allah'ım şu mübarek ay hürmetine, şu mübarek Müzdelife gecesi hürmetine, bayram gecesi hürmetine, vakfe gecesi hürmetine, meş'ari haram hürmetine, mescidi haram hürmetine, beledi haram hürmetine, kurban olum şehri haram hürmetine, mallarını, canlarını, namuslarını, her şeylerini kafirlere haram eyle. Amin. Dokunulmaz eyle. Amin. Dokundurma ya Rabbi. Amin. Dokunanları yak ya Rabbi. Amin. Ateşi çevir üzerlerine ya. Kullemâ kudû nârul harbe atfâhallâh. Her ne vakit harp ateşi yaksalar, Allah onu söndürdü ayetinin sırrına mazhar eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasır. Bizlere de onların derdiyle dertlenmek nasip eyle. Amin. Aynı misilli belalara düşmekten muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Amin. Kürdistan projesini iptal eyle. Amin. Siyonizmin BOP projesini iptal eyle. Amin. Büyük Orta Doğu projesini iptal eyle. Amin. Buna hizmet edenleri kahreyle, mahveyle. Amin. Allah'ım vatanımızı böldürme ya Rabbel. Ve ya hayran nasim. Barzaniye'de bu referandumu yaptırtma ya Rabbi. Amin. Yaparsa da başarılı kıldırtma ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı keremini onlara da orada, o aşiretin de gerisi belli. Ne mal oldukları belli. Hepsi Amerika'nın, Yahudinin uşağıdır bunların hepsi. Bunlara fırsat verme ya Rabbel. Ve ya hayran nasim. Türkiye'yi de bu hususta muktedir eyle ya Rabbi. Amin. Masaya yumruğunu vurması nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu güçsüz, aciz, zayıf halimizden çıkart bizi ya Rabbi. Amin. Kurtar bizi ya Rabbi. Şamaroğlanına döndük. Gelen vuruyor, geçen vuruyor. Bizi kurtar bu durumdan. Amin. Bu zilletten, mezelletten, hakaretten. Halas eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnete dönüş nasip eyle. Amin. İslam şuuru ver ya Rabbi. Amin. Cihat şuuru ver ya Rabbi. Amin. Vatan şuuru ver ya Rabbi. Amin. Allah'ım amin diyenleri nar-ı cehiminden emin eyle. Cümlemizi cennetinle, cemaline, rıza-ı şerifinle, husletinle mesrur eyle. Amin. Çoluk çocuklarımızı ıslah eyle. Amin. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Hayırlı muratlarımızı her birerlerimizi nail eyle. Amin. Birbirinin başına bela olmaktan muhafaza eyle. Amin. Birbirini meşgul edip ahirette azaba düşürmekten muhafaza eyle. Amin. Birbirini cennetine vesile eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık. Sen yetiştir, ıslah eyle. Amin. Allah'ım sen sur içini muhafaza eyle. Patrikhanenin bütün sui tedbirlerini başlarına mahkûs eyle. Amin. Bütün güçlerini iptal eyle. Amin. İtibarlarını beş paralık eyle. Amin. Ya Rabbi, ehli sünnet vel cemaati şu sur içinde İstanbul'umuzda ve Türkiye'mizde payidar eyle. Amin. Hazreti Mehdi'ye ordular çıkarıncaya kadar İslam'a sancaklar eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bayramımızı mübarek eyle. Amin. Maddi manevi rızık bereketlere nail eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle yollarda da kazalardan muhafaza eyle. Amin. Bütün cemaatlerimiz sana emanet ettik, sevdiklerimizi, bütün kardeşlerimiz sana emanet ettik. Sen emanetleri zahit etmesin. Selametle teslim eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatih. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin. Cehenneminden, azabından, ahiretin rüsvaylığından, rezilliğinden muhafaza eyle. Amin. Sünnet seni hakkıyla ittiba nasip edip kurbanımızı da makbullerden eyle ya Rabbi. Yarın ahirette karşımıza çıkacak, Burak olup da üzerine bizi bindirip sıratı geçirecek kurbanlardan eyle. Amin. Gösterişten, riyadan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi amellerimizi habbettirecek büyük günahlara, itikat bozukluklarına düşmekten muhafaza eyle. Amin. İtikat bozukluğuna düşenleri de hayırla ıslah eyle, amin, hidayet eyle. Eğer mukadder değilse şerlerinden bu ümmeti halas eyle, amin, muhafaza eyle. Amin Allahümme amin. Ya Rabbi cümlemizi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mübarek gecede istediği her şeyi senden istiyoruz, bize de nasip eyle. Bu mübarek gecede sana sığındığı her şeyden biz de sana sığındık, bizi muhafaza eyle. Bildiğimiz, bilmediğimiz, önümüzde, arkamızda, geleceğimizde, uzağımızda ne kadar hayırlar varsa hepsine talibiz. Ne olur bize ihsan eyle. Bildiğimiz, bilmediğimiz, yanımızda, önümüzde, uzağımızda ne kadar şerler varsa bizden defurafı izale eyle. Hayırlarla yaşat ya Rabbi. Rızan üzere yaşat ya Rabbi. Ya Rabbi torun torbalara karışıp hepsini İslam'a, Kur'an'a ya Rabbi ehil olacak, hizmetçi olacak şeyle yetiştirmeyi bize nasip eyle. Amin. Şuurlu bir nesil bırakmayı bize nasip eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Amin. kimselere muhtaç etmeyip geniş rızıklarla merzuk eyle. Afat cemavi, afat aradı eden, mesun mahfuz eyle ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyet. Ümrüne bereketler ihsan eyle. Başımızdan eksik etme, yokluğunu göstermeyip. Ya Rabbi kendisine layık olmayanları etrafından teb'id eyle. Layık olanlara kendisini nasip eyle. Ve mescidine dönmesini, rucuğunu ihsan eyle. Yeniden buraları mamur eyle. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, bu mübarek cuma gecesinde mübarek kulaklarıyla bizleri işiten, amellerimiz, salavatlarımız kendisine bizzat ve bilfiil arz edilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şerifine arz olunması için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا كافة ولا روح محمد طهان يكسل درمش بدر أبو زر حسين صدق عمر عبد الرحمن محفوظ مسعود علي رشيد كولر زهراء Mükmine, sakine, halime, vildan ve ilâ ruhu cemiyen vâtine, amvâtil müslimine, amvâtil cemaat, hâdırîn, el-Fâtiha.